أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قارون قارون ما إنك أتقوني เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการอธิบายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์คงมีมากมายจึงต้องใช้เวลาหน่อยยังอยู่ในช่วงแรกของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับซึ่งเป็นช่วงที่อธิบายถึงพฤติกรรมของวันบนูอิสราเอลตั้งแต่อดีตจนถึงยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยจะมีการเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมในอดีตสมัยบรรดานบีและรอซูลและยุคก่อนหน้าท่านนบีและพฤติกรรมของบรรดาอิสราเอลสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้ถึงตัฟซีรอายะห์ที่104อายะนี้ก็จะมีการพูดถึงพฤติกรรมของพวกยิวตอนที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออธิบายเบื้องต้นก่อนว่าสมัยอาหรับโบราณนะครับดั้งเดิมในก็อาหรับนี่ไม่มียิวยิวนี่มาจากไหนยิวนี่เขาบอกว่ามาตั้งแต่ยุคนู้นยุคบาบิโลนตั้งแต่กษัตริย์นบูคัดเนสซาร์ได้ขับไล่ชาวยิวจากเยรูซาเล็มมันก็อพยพไปทั่วโลกก็มีกลุ่มหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ประเทศยิเมนก็มีและกลุ่มหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ทางภาคตะวันตกของเกาะอาหรับมีทัศนะของนักประวัติศาสตร์บางท่านบอกว่าที่จริงอยู่ทั้งหมดเลยนี่นะไปอยู่ที่อพยพไปอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่อพยพจากเยรูซาเล็มเนี่ยไปอยู่ที่เมืองเยเมนสมัยอาณาจักรซาบะนี่นะครับซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณอายุอาหรับโบราณอาณาจักรนี้ก็หมดยุคหรือหมดอายุตั้งแต่มีน้ำท่วมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากเขื่อนของมะอริบนี่นะครับเมืองมะอริบเนี่ยพังไปน้ำก็ท่วมทั่วประเทศเยเมนชาวยิวที่อยู่ในเมืองเยเมนเนี่ยก็อพยพไปอยู่ทางตะวันตกของกะอักอารับโดยเฉพาะในเมืองมะดีนะอาศัยอยู่ใน4ที่นะครับ4ตำบลนะครับมี3ตำบลอยู่บริเวณมะดีนะห์ผ่าบะนูกุรัยซะห์ผ่าบะนูนะดีรแล้วก็บะนูกัยนุกาเนี่ยไปอาศัยอยู่บริเวณมะดีนะห์เรื่องนี้จะอธิบายละเอียดคอนซูสที่ทับช้างเรื่องซีรอนพูดเรื่องนี้เขาจะพูดถึงเหตุการณ์การปะทะหรือการทำสงครามกับยิวสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีอีกเผ่าหนึ่งกลุ่มหนึ่งไปอยู่ตั้มตำบลไคบัรนะครับอันนี้มีสี่ที่นะ ที่อยู่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือพวกนี้แหละแต่ส่วนมากที่กุรอานจะเล่าเรื่องของพวกยิวนี่นะก็คือยิวที่อยู่บริเวณมะดีนะห์เมืองมะดีนะห์ก็คือพวกบะนูกุรัยซะห์บะนูนะดีรและบะนูกัยนุกานะครับพวกนี้ก็จะคุกคีกับชาวมุสลิมเนื่องจากว่าอยู่ด้วยกันท่านนบีตั้งแต่อพยพจากมักกะไปอยู่เมืองมะดีนะห์ก็มีการทำสัญญาสันติภาพระหว่างมุสลิมและชาวยิวหรือชาวต่างศาสนิกที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์มาตราของคำสัญญานี้สัญญาสันติภาพก็มีถูกรายงานมาถึงปัจจุบันนี้ก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาสันติภาพนี้แล้วก็อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยมี คำสัญญามั่นกับท่านนบีว่าจะช่วยท่านนบีเมื่อมีศัตรูที่จะเข้ามาบุกรุกมาดีนะก็จะช่วยแต่ทีนี้พฤติกรรมของยิวที่ไม่ยอมรับกับท่านไม่ยอมรับในการที่ท่านนบีเป็นรอซูลเนี่ยนอกจากนั้นก็ยังแสดงพฤติกรรมของคนที่ไม่มีมารยาทไร้จริยธรรมดังที่มีระบุในอายะห์บทนี้الله نبي بقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وعليكم السلام يا كيا هاي إمام ما إذا السلام أني تبان มานั่งตรงนี้ดีกว่าลุงยิบอันนี้ก็ได้แต่นี่ก็ไม่เห็นและจะบังด้วยสบายนะถ้าเมื่อยก็นั่งยังไงก็ได้ก็นี่นะ ล ุ งยิบบรรยากาศที่ดีเลยลุงยิบมา แล้วก็เนี่ยไอ้ว่ะ คิดถึง เช่นกันต้องรับนะครับลุงยิบของเราบอกว่าน้องใหม่อาวุโสของเรานะครับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถืออัลลอฮ์ได้บอกว่าไอ้วันนบีนะอามันโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายน่าจะกู้ลูรอยนะจงอย่าพูดอย่ากล่าวคืออย่าใช้คำพูดคำว่ารอยนะคำว่ารอยนะนี่ในหนังสือคูเดรี่ได้แปลตามคำศัพท์เลยบอกว่ารอยนะไม่ได้แปลความหมายทำไมเดี๋ยวจะบอกอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บอกกับบรรดาผู้ศรัทธาอย่าพูดคำว่ารอยนะوَقُولُوا انظُرْنَا لَا شَيْ كَمْوَا رُّبُوت جَنْ قَلَوْا جَنْ شَيْ كَمْوَا انظُرْنَا اسْمَوْا لَا جَنْ فَنْ وَلِي كَذِرِينَ عَذَابٌ عَلِي نِي بِنْ كَانْ فَنْ شَيْ بَنْ لَهُ سَتَابْ بَرَفْ مَرَيَاتْ كُنْ خَوْ هَيْ بَرَفْ ريه تَمْدَانْ كَانْ فُوت جَا كَبْتَنْ نَبِي صلى الله عليه وسلم هم مرَيَاتْ كَانْ فُوت كَبْتَنْ نَبِي مَيْ مِنْ كَانْ فُوت كَبْتَنْนี่ขนาดถ้าเป็นกษัตริย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นข้าราชการเนี่ยมันก็มันมีเรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรนะต้องระวังใช่ไหมเรื่องศักดิ์เนี่ยท่านนบีก็เช่นเดียวกันอัลลอฮ์ได้ใช้บรรดาผู้ศรัทธาบอกว่าลาตะญาลูดุอาอัรรอซูลบัยนะกุมกะดุอาอิบาดิกุมบาดะจะเรียกท่านนบีนี่ก็อย่าเรียกเหมือนที่พวกเจ้าเรียกตัวเองนะเรียกมุฮัมมัดต่อไปนี่ไม่ได้ฉะนั้นผู้ศรัทธาถูกสั่งสอนจะเรียกนบีก็ต้องเรียกด้วยศักดิ์ด้วยตำแหน่งยารอซูลอัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ไม่มีนะผู้ศรัทธาจะเรียกมุฮัมมัดไม่มีนะครับต้องเรียกด้วยตำแหน่งเพราะเป็นการให้เกียรติแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันตอนพูดกับท่านนบีนะผู้จาเนี่ยนะต้องเลือกคำพูดทีนี้พวกยิวเนี่ยไม่เลือกแถมเล่นคำมุกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลแต่คำมุกที่มีการเยอะๆมีการด่าประนามด้วยซ้ำเหมือนเนี่ยจะเปรียบเทียบจะได้เข้าใจนะเราพูดคุยด้วยกันนะช่วยหน่อยสมมติอ่ะนะแล้วช่วยมาช่วยหน่อยใช่ไหมอันนี้ช่วยมันช่วยหน่อยนะฟังได้ใช่ไหมช่วยหน่อยช่วยหน่อยแต่คนเนี่ยเขาก็บอกช่วยหน่อยแต่เขาพูดเร็วหน่อยยิวจะทำอย่างเนี้ยคืออาหรับเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะดูแลฉันหน่อยดูแลฉันหน่อยเนี่ยคำว่ารอให้นานเนี่ยเนี่ยรอให้นานมาจากมูรอฮ์เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเวลาจะคุกคีกันสนิทกันก็ดูแลฉันหน่อยนะอย่าทิ้งฉันนะอะไรเนี่ยไอ้คำนองนี้นะรอให้นานมาจากมูรอฮ์ที่รอให้นะนี่นะเป็นกริยาสั่งรอให้นะดูแลฉันหน่อย แต่ยิวเนี่ยจะเอาคำนี้เนี่ยมาใช้รอยนั้นเนี่ยมาจากรูนะพวกเขาเห็นไหมที่คำพูดจากการพูดธรรมดานะครับให้เป็นคำที่มาในเชิงนะประนามหรือในเชิงด่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อพวกยิวเนี่ยจะใช้คำพูดเหล่านี้อัลลอฮ์ก็ได้บอกกับบรรดาผู้ศรัทธาแต่อย่าพูดเหมือนเขาอย่าใช้คำนี้เหมือนเขากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นอิบนุญะรีรจะบอกว่าเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประนามว่าไม่ให้เราใช้ว่าอย่าใช้คำนี้ว่ากูลูยุรนะต้องพูดคำที่พวกเขาไม่ใช้ทีนี้เมื่อพวกยิวมาใช้แล้วเนี่ยรอยแน่นี่นะบรรดาผู้ศรัทธาก็อย่าใช้ทั้งนี้นี่เขาเคยใช้กันคนทั่วไปก็เคยใช้รอยแน่เนี่ยดูแลฉันนะอะไรอย่างเงี้ยรอยแน่เชคร้ายนะระเนี่ยรอยแน่เชคร้ายนะรอยดูแลฉันหน่อยที่ตลาดเนี่ยจะไปซื้อของเนี่ยรอยนะรอยนะลดหน่อยลดหน่อยต่อราคาใช้อันเนี้ยนี่เมื่อเขายิวเอาไปใช้แล้วแต่ใช้ในเชิงเนื้อเป็นนบีเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกว่างั้นอย่าใช้เลยจะได้ไม่เรียนแบบพวกยิวว่ากูลงบุรณะแล้วใช้อีกคำศัพท์นึงจะได้ไม่เหมือนสภาพไม่เหมือนกันกองบุรณะแปลว่ามองฉันหน่อยท่านมองฉันใหม่อันนี้ก็เป็นคำใหม่เลยนะครับที่เสนอมาเนี่ยจะได้มานรู้สึกทำไม่กระทำเหมือนชาวยิวตอนพูดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะการที่ว่ามองถึงฉันหน่อยนี่หมายถึงว่าเป็นการเรียกความเมตตานะว่าสโนจงฟังนี่หมายถึงว่าจงปฏิบัตินะเพราะกับบรรดาผู้ศรัทธาเราพูดกับมุมินีนายายวัลลาฮีนามันผู้ศรัทธานี่บอกว่าฟังอย่างเดียวนี่ก็ต้องปฏิบัติอยู่แล้วไม่เหมือนพวกยิวเนี่ยจำได้ไหมอายะห์ที่เราว่าอิสลามจงฟังเราก็ฟังแต่ไม่ปฏิบัติไม่เชื่อฟังนะเป็นคำพูดของบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อได้ยินคำสั่งของเราแล้วนี่ก็จะกล่าวสองคำสัญญาณว่าอัตตานะสัญญาณฟังแล้วแล้วก็อัตตาเนี่ยเชื่อฟังปฏิบัติด้วยแต่ใช้ยังมีสัญญาณอย่างเดียวโดยความว่าสัญญาณนี่หมายถึงว่าทำหน้าที่แล้วเพราะอัลลอฮ์บอกว่าให้ฟังนะพอเวลาเราพูดคุยกันนี่นะฟังนะคือคำว่าฟังนี่หมายถึงว่าปฏิบัติด้วยยิ่งนี่มันชอบพิจารณาฟังนะก็ฟังละวันนี้แกฟรีมาแล้วสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธอิมานก็จะมีการลงโทษอย่างเจ็บปวดอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่อยากจะฝึกในการแปลเนี่ยจะได้ดูเวลาเขาแปลระหว่างคำศัพท์ภาษาอาหรับคำศัพท์ภาษาไทยแล้วก็ดูว่าเรื่องความละเอียดเกี่ยวกับการแปลคุรานนี่มันอยู่ที่ทฤษฎีหรือแนวทางในการแปลกุรอานบางคนก็ใช้ความละเอียดบางคนก็ไม่ใช้ความละเอียดแต่ทีนี้เราอยากจะดูว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสูตรยังไงเกี่ยวกับเรื่องแปลเพราะหนังสือแปลกุรอานนี่มันต่างกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะไม่ใช่ทุกครั้งที่จะทำนะยะอายุฮานี่นะยะอายุโอ้เป็นการเรียกนะอัลลาฮีนะแค่อัลลาฮีนะนี่คือผู้โอ้บรรดาผู้นะและอามันูเนี่ยอามันอย่างเดียวนี่อามันอย่างเดียวนี่นะก็คือศรัทธาอามันอย่างเดียวคือศรัทธาแต่วูเนี่ยนะที่จะประกอบกับอามันเนี่ยก็เรียกว่าวาอุลจัมเนี่ยก็คือทั้งหลายโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่ก็คือนี่แหละนะแต่ประกอบด้วยกริยาด้วยอามันเนี่ยกริยาก็กลายเป็นกริยาพหูพจน์นะครับลานี่นะกลายเป็นจงอย่าลาแค่ลานะจงอย่าตะกูลูเนี่ยจะจงอย่าพูดว่านี่ตะกูลูก็มีเนี่ยตัววาวก็เหมือนกันนะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยพวกท่านทั้งหลายอย่าพูดว่ารอไอ้นานี่นะครับพบกันไปทุกสัปดาห์อย่างนี้เนี่ยแต่ถ้ามองถึงความหมายของรอไอ้นาที่ยิวเขาใช้เนี่ย ที่เขาเจตนาใช้รออิมมาจากกรูรูและประโยชน์ความงูเขาความไม่มีสติความไม่มีการคิดไม่มีการพิจารณาในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าวะกูลแค่วาอย่างเดียวนะวาตรงเนี้ยวานี่ก็คือและนะกูลูเนี่ยจงพูดว่าจงพูดว่าองยุรนามองฉันขอความกรุณามองฉันขอความไม่ตามมองฉันนี่ทำนองนี้นะองยุรนานี่คือว่าสมองแค่วาวนี่ก็และเหมือนกันนะวาวอิสมาอูแปลว่าจงฟังแปลว่าจงฟังวาลิลกาฟิรีนะวาวก็และเหมือนกันนะวาวนี่ก็คือและลิลกาฟิรีนะลามตรงนี้ลิ่งตัวลามเนี่ยสำหรับนะกาฟิรีนผู้ปฏิเสธศรัทธาสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาคืออาญาอาญาก็คือการลงโทษอาญาบนะอาลีมก็คืออันเจ็บแสบอันเจ็บแสบอันนี้ตัวอย่างเกี่ยวกับการแปลกุรอานนี้ตัวอย่างครั้งเดียวนะไม่หมดนะจะได้ทำวิธีนี้นะโหนั่งเป็นชั่วโมงเลยจะได้ดูตัวอย่างนะแล้วก็คนที่แปลอัลกุรอานเนี่ยจากภาษาถึงอีกภาษาหนึ่งเนี่ยทุกคนที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้ประโยชน์ที่เราอ่านเนี่ยนะต้องขอดุอาให้เขาเพราะแปลนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเรื่องความละเอียดตรงนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีพลาดมันจะมีคาดเคลื่อนเพิ่มคำหรือเพิ่มอักษรที่ไม่มีอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาอาจจะทำให้เปลี่ยนความหมายด้วยนะครับการที่คนเสียสละเวลาเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะคนที่แปลกุรอานเนี่ยจะได้แปลอายะเดียวนะอายะเดียวเนี่ยต้องเปิดหนังสือตำรากี่เล่มบางครั้งเนี่ยอายะเดียวนี่นะเนื่องจากว่ามีคิลาฟมีความขัดแย้งระหว่างอุลามะว่าความหมายนี้เนี่ยไปว่าอะไรแล้วก็ต้องมีข้อสรุปนะเขาก็ต้องแปลความหมายเดียวแต่จะแปลทุกทศนะนี่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมการที่เขาจะสรุปความหมายทั้งหมดเนี่ยแล้วเลือกทศนะที่มันถูกต้องที่สุดเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องใช้เป็นวันเป็นอาทิตย์นะทีนี้เรื่องนี้เราก็ขออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงตอบแทนทุกคนที่เคยทำหน้าที่นะครับในการแปลกุรอานให้ประชาชนให้บรรดามุสลิมเนี่ยคำว่าลาตะกูลูรออีนะอิบนุกะซีรได้บอกว่าถ้าสนาที่ถูกต้องอัสซะวาบุมินัลกอลบิลฟะซะนาอูฟะอินดะนาสัมรัตรวะนะสัมรัอิบนุกะซีรนะอันนัลลอฮวะอัลลอฮนันนะฮาฮัมالمؤمنين هم بنا مؤمنين أن يقولوا لنبي هم ما هي بنا مؤمنين كلاو كه النبي نن ما يكلاو كم وراءنا لأنها كلمة تراتن كم بود كريها الله تي الله سنقط كيو تي الله ما يشاف أن يقولوها لنبي ما يشاف هاي بود كه النبي صلى الله عليه وسلم كما يرى เขาบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกว่ามันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮุวะมินใครเรียนแบบเหมือนกลุ่มนึงกลุ่มใดนี่ก็เหมือนเขาฟะฮีบิลาลมีความหมายว่าห้ามอย่างรุนแรงนะฮยุนชะดีดวะตะฮดีดวัลวะอีดและเป็นการข่มขู่อะลัตตะชับบุบิลกุฟฟาร์นี่ให้เรียนแบบบรรดาที่ปฏิเสธซีอะกวาลิมวะฟะฮาลิฮิมไม่ให้เรียนแบบทั้งในคำพูดของเขาและในกิริยาหรืออริยบทหรือการกระทำของเขาวาลีบาซีมหรือแม้กระทั่งในการแต่งกายการแต่งตัวของเขาวาอายาซีฮิมหรือแม้กระทั่งการเฉลิมฉลองของเขาแต่ห้ามวาอิบาดาตีฮิมและการปฏิบัติอิบาดะก็เช่นเดียวกันวาไกริบาลิกะมินอุมูรีมุลลัติลัมตุชรอลานาวะลามุกัรรุอะลัยฮาหรือกิจกรรมอื่นๆที่ไม่อนุญาตสำหรับเราให้ปฏิบัติและศาสนาไม่ยอมให้เรากระทำอันนี้จะให้เราเห็นว่าคำว่ารอไอ้แน่เนี่ยเป็นคำพูดของยิวที่เขาเคยใช้กับท่านนบีเหมือนคำอะไรรู้ไหมยิวกลุ่มนึงเคยแวะ ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับท่านนายอิชานั่งอยู่ด้วยกันเขาก็บอกว่าซัมมุอะลัยกุมซัมมุอะลัยกุมซัมอย่างนี้เลยภาษาอาหรับซัมเขาก็พูดภาษาอาหรับนะแต่ซัมอย่างเดียวเนี่ยแปลว่าตายจงตายอะลัยกุมซัมนี่แปลว่าความตายอะลัยกุมจงประสบแต่ท่านนะแต่ใช้คำว่าซัมมุอะลัยกุมนี่นะเหมือนกับว่าหลอกหัวว่าอ้างว่าสลามแต่จริงๆมันไม่สลามนะท่านหญิงอะไรเชื่อก็ได้ยินนะท่านหญิงอะไรเชื่อก็เลยโต้เลยว่าอะลัยกุมซัมวัลเมาต์ก็ขอให้ตายแล้วหายนะนี่ประสบกับพวกเจ้าละนบีก็บอกตอบอย่างดีให้ตอบอย่างดีแล้วไม่ต้องด่ากูลีวะอะลัยกุมให้ตอบว่าอะลัยกุมอะลัยกุมแปลว่าและแด่ท่านด้วยก็จบแด่ท่านด้วยแล้วเขาบอกว่าขอความหายนะประสบแด่ท่านถ้าเขาตั้งใจจริงนะว่าขอดุอาอย่างนี้นี่นะแล้วเราบอกว่าและแก่ท่านด้วยนี่นะมันก็โดนด้วยแต่ถ้าเขาสลามอะลัยกุมชัดๆอย่างนี้แล้วเราบอกว่าอะลัยกุมก็จะกลับสลามมันก็จะกลับเหมือนกันทีนี้อยู่ถ้าบอกว่าสลามอะลัยกุมเราก็สลามได้แล้วเปล่าเราก็กล่าวสลามอะลัยกุมนะปลาไหลละปลาไหลจับไม่ได้เพราะระหว่างอัสสลามอะลัยกุมกับอัสสลามอะลัยกุมใครจะจับได้ครั้งแรกสลามอะลัยกุมอะไรนะสลามไม่ใช่สลามอะลัยกุมอะไรไม่ได้แล้วมีก็บอกว่าไม่ต้องเถียงมากอะถ้าเขามาสลามที่ไหนนี่ก็วะอะลัยกุมจบวะอะลัยกุมนะจบนะครับจะเป็นมารยาทที่อัลเลาะห์ได้สอนนะครับท่านมานะมายะวัดุลละซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิกิตาบวัลมุชริกีนอัยยุนัซซะละอะลัยกุมมินค็อยรมินร็อบบิกุมวัลลอฮุยักตัสบิเราะห์มะติฮิมันยะชาอ์วัลลอฮุซุลฟัดลิลอะซีมมันนะรูบะติเชตานซะตาทันจากอาหนุลกิตาและบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีพวกมุชริกีนนั้นต่างไม่ชอบที่จะให้มีความดีใดๆไม่ชอบไม่มีความดีไม่ชอบไม่มีความกรุณาไม่ชอบไม่มีความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานะถูกประทานจากอัลลอฮฺแก่พวกท่านวัลลอฮฺยักตัสบิเราะห์มะติฮิมันยะชาอ์แต่แท้จริงนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเจาะจงความกรุณาอะยักตัสตัยวะซะตุมคำว่ายักตัสนี่ยักตัสตัยเนี่ยไอ้ว่าซะตุมนะแท้จริงแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเจาะจงความกรุณาของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์วัลลอฮุบิลฟะฎลอะซีมและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอายะห์นี้เกี่ยวกับพวกยิวที่อยู่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกนี้นะรู้ว่ามุฮัมมัดเนี่ยมีความจริงมีสัจธรรมรู้แต่เขาไม่อยากจะให้สัจธรรมและความดีและความกรุณาเนี่ยถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เนื่องจากว่าอิจฉาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ถือว่าเป็นอิจฉาที่เลวที่สุดในบรรดามนุษย์ชาติคืออิจฉาเรื่องอะไรอิจฉาเกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมคืออิจฉาเรื่องวัตถุนี่เป็นเรื่องปกติมนุษย์ทั่วไปเนี่ยคงโดนมีนะเรื่องวัตถุเรื่องอำนาจเรื่องอะไรที่เป็นของดุนยานะแต่เรื่องที่เกี่ยวกับความดีและสัจธรรมความดีและสัจธรรมคนกำลังทำความดีหรือคนกำลังรับความรู้ได้ความรู้ได้ความดีอยู่ได้ความกรุณาอยู่หรือเห็นคนกำลังละหมาดขยันละหมาดขยันถือศีลอดขยันอ่านกุรอานอิจฉาเขาแต่ไม่ใช่อิจฉาในเชิงว่าอยากทำเหมือนเขาที่อยากทำเหมือนเขานี่เขาได้กลัวริษยาไม่ใช่แต่ริษยานี่ก็หมายถึงว่าเห็นคนละหมาดนี่มันเจ็บอยากใจคนละหมาดนี่มันดื่มเหล้านี่น่ะอิจฉาที่มันเลวที่สุดในบรรดามนุษยชาติแล้วมันก็ปรากฏกับกลุ่มชนที่มันเลวที่สุดในบรรดามนุษยชาติก็คือพวกยิวนั่นแหละอิ ีขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้รับสัจธรรมรับคำพีรับคำดำรัสจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์ก็ตอบโต้เขาบอกว่าเรื่องนี้นี่เป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์เป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิจฉาได้แต่ไม่ใช่อิจฉานี่หมายถึงว่าให้เขาล้มเหลวนะไม่ใช่เพราะอิจฉาที่ศาสนาห้ามเนี่ยคืออิจฉาโดยให้คนที่ถูกอิจฉาเนี่ยล้มเหลวเห็นคนมีรถจะให้รถพังเรื่องนี้จริงนะนบีบอกว่าลายนุฮักมีคนหนึ่งที่เนี่ยเขาเคยเล่าผมบอกว่ามีคนหนึ่งเนี่ยอิจฉาไม่ใช่ตาร้อนอย่างเดียวนะตาแสบเขาบอกว่าขึ้นรถกับเขาหลายครั้งนะเขานับมาสองครั้งขึ้นรถรถเขาบอกว่าดับทันทีเลยรถเนี่ยเก่งเลยกำลังเดินทางโอ้รถดีมากเครื่องหยุดเลยอิจฉาเขาเรียกว่าอิจฉามันแรงมากถึงอิจฉามันถึงด่วนนะอิจฉาแบบเนี้ยมีทั่วไปต้องให้คนอื่นเนี่ยล้มเหลวแต่อิจฉาที่อยากจะได้โดยไม่ให้คนอื่นล้มเหลวแล้วก็ให้คนอื่นมีความเจริญมีบารักัตนี่อันนี้ไม่ใช่อิจฉาเห็นของคนอื่นนี่ออกขอให้อัลลอฮ์มีความเจริญกับทรัพย์สินของท่านเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเราเห็นเนี่ยอัลลอฮ์เห็นความโปรดปรานกับพี่น้องเราเนี่ยก็ให้กล่าวดุอาอ์ความเจริญให้กล่าวตะบริกตะบริกว่าขอให้อัลลอฮ์ทรงประทานความเจริญในทรัพย์สินของท่านหรือกับลูกหลานของท่านนะครับไม่ใช่เห็นของโอ้โหดีแล้วก็ชมอย่างเดียวนี่ไม่ได้ไม่ถูกต้องหรือผิดมารยาทมารยาทของมุสลิมนะครับให้กล่าวมาชาอัลลอฮฺตะบารักอัลลอฮฺเห็นลูกหลานใครเนี่ยหน้าตาดีหรือเห็นบ้านใครเนี่ยสวยดีหรือเห็นคนหนึ่งเนี่ยสมบูรณ์เนี่ยว่ามาชาอัลลอฮฺตะบารักอัลลอฮฺเพื่อจะได้ป้องกันหรือจะได้หลีกเลี่ยงจากสภาพผู้อิจฉาริษยาอันนี้เป็นมารยาทของมุสลิมนะครับแต่อัลลอฮฺตอบโต้ไว้แล้วพวกนี้บอกว่าสองอย่างนั้นนบีบอกว่าอิจฉาได้เนี่ยเรื่องความรู้และอิบาดะห์เห็นคนมีความรู้และเห็นคนทำอิบาดะห์นี่อิจฉานี่หมายถึงว่าอยากได้เหมือนเขาแต่ไม่ใช่อิจฉาเขาว่าโอ้ยคนคนนี้รู้เนี่ยขอให้เขาบ้าไปเลยขอให้เขาเสียสติไปเลยขออย่างนี้อย่างนี้นะเลวมากเลยเลวที่สุดเลยแต่เราตอบโต้พวกนี้เราบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความกรุณาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ยักตุสุตะต้องจริงนะเรื่องอิบาดะห์เรื่องขยันอิบาดะห์ขยันชาวนาความรู้เนี่ยเป็นเรื่องความกรุณาของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นผมเคยบอกกับพี่น้องมัสยิดนี่เห็นหลายที่นะมัสยิดอยู่ที่นี้ใกล้มัสยิดนี่ก็มีบาร์มีคาราโอเกะนี้มีอะไรอื่นๆของชัยฏอนน่ะแหล่งของชัยฏอนและก็แหล่งของเราะห์มานแล้วก็แถวนั้นก็มีบ้านหมู่บ้านมุสลิมอะไรที่ทำให้มุสลิมกลุ่มหนึ่งเดินเข้าไปมัสยิดไปละหมาดหรือไปฟังบรรยายใช่อะไรทำให้อีกกลุ่มหนึ่งนะบ้านใกล้กันทะเบียนก็อาจจะอยู่บ้านเดียวกันนะบ้านเดียวพี่น้องกันนะแต่คนหนึ่งไปมัสยิดอีกคนหนึ่งไปบาร์มีใช่ไหมลุงยิบเจอเยอะใช่ไหมแบบนี้ในสังคมนี้เป็นตัวอย่าง พูดอย ่ าง นี้อ ย ่ าแถว บาง ป ู เลย ไม่อยากไม่อยากจะเจาะจงนี่คำถามว่าอะไรที่ทำให้คนเป็นการเจาะจงความกรุณาความช่วยเหลือเตาฟีกเนี่ยที่เราเรียกเตาฟีกอัลลอฮ์ช่วยเหลือทั้งนั้นพอคนนี้นี่นะกับคนนี้คนนี้จะรู้ที่มัสยิดแต่ทำไมเลือกบาคนนี้ก็รู้ทางบาเนี่ยแต่ทำไมเลือกมัสยิดยักตัสบิรหมะติมัยชะเมื่อเราอยู่ในสภาพที่ดีงามเช่นนี้อยู่ที่มัสยิดทำอิบาดะห์หรืออยู่ในสภาพที่ทำความดีทุกสภาพนี่นะเราต้องนึกถึงบุญคุณของอัลลอฮ์อันใหญ่หลวงเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ที่มีบุญคุณนะที่มานี่ไม่ใช่เก่งไม่ใช่เจ้านะที่มาที่นี่หรือไปมัสยิดหรือทำความดีที่ไหนก็ตามไม่ใช่เพราะฉันเก่งนะฉันแก่นะไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ช่วยเพราะอัลลอฮ์ทรงกรุณาเพราะอัลลอฮ์ทรงมีบุญคุณกับท่านยังไงนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องเดียวกับพวกยิวนะแต่นี้อัลลอฮ์จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ โดยฉานุภาพพระอำนาจของพระองค์อัลลอฮ์ได้บอกว่ามานันซะฮ์มินอายะติอาวมิซิยาติบิคอยริมินอาวมิซิยาอัลลัมตะอัลลัมอันนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรมานันซะฮ์องค์การใดที่เราจะยกเลิกนั่นสักนี้เป็นว่ายกเลิกองค์การนี้อายะนี้อายะตัวบทที่เราจะยกเลิกเอานุ่นสิฮะหรือเราทำให้ถูกลืมแก้ไขแก้ไขเขียนว่ายังไงเขียนว่ายังไงที่ทำให้มันลืมอะไรมันลืมอายะมันลืมตัวเองยังไงฮะหรือเราทำให้ถูกลืมทำให้องค์การนั้นน่ะถูกลืมนะครับ อายะห์ที่เราจะยกเลิกจะได้ทำให้ถูกลืมยังไงเดี๋ยวเราจะรู้นะติบิคอยรินมินฮาเอามิซลิฮาเราก็จะนำสิ่งที่ดีกว่าองค์การนั้นนะติจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าอายะห์ที่ดีกว่าบทบัญญัติที่ดีกว่าคำสั่งที่มีความดีมากกว่านี่นะจากมากกว่าอายะห์ที่ถูกยกเลิกไปแล้วเอามิซลิฮาหรือจะเป็นองค์การหรืออายะห์ที่เหมือนกันอัลลัมตะอัลลัมอัลลัมตะอัลลัมท่านไม่รู้หรือท่านไม่รู้ดอกหรืออันนัลลอฮะวะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอะลากุลลิชัยอ์กอดีรแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงมีชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอายะห์นี้นะครับเป็นการตอบโต้พวกยิวและก็พวกปฏิเสธเดชานุภาพของอัลลอฮ์อิบนุอับบาสอธิบายคำว่ามานันซะฮ์เนี่ยมานันซะฮ์หมายถึงว่าเราจะไม่เปลี่ยนมามุบัดดิลมินอายะห์ไม่มีอายะห์ใดๆที่เราจะเปลี่ยนนะเว้นแต่จะมีอายะห์ที่ดีกว่ามาแทนนะครับอิมามมุญาฮิดซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอิบนุอับบาสบอกว่ามานันฮูมินอายะห์นันซะฮ์ไปว่านันฮูไปว่าลบไปลบออกไปยกเลิกไปนะมุจาฮิดมีทัศนะหนึ่งบอกว่านุสบิตุขัตตะฮาวะนุบัดดิลุฮุกมะฮาคำว่านันซะฮ์เนี่ยอาจจะมีความหมายว่านุสบิตุขัตตะฮายืนยันในสำนวนในยืนยันว่ายังอยู่วะนุบัดดิลุฮุกมะฮาแต่จะยกเลิกฮุกุมคือคำสั่งหรือเนื้อหาของมันในคุรานก็มีจะมีสำนวนที่ยังอยู่ยังอ่านแต่ฮุกุมของมันนี่นะถูกยกเลิกไปแล้วอันนี้ก็มีนะครับชัยอินมีกะซีรได้อธิบายขยายความมากกว่านี้บอกว่ามานันกุลมินฮุกมิอายะตินอิลาไกรไม่มีอายะใดๆที่เราจะย้ายทัศนะย้ายฐานะสถานะของอายะเนี่ยจัดการที่เป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์ไปสู่สถานะที่ไม่เป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์แล้วการเปลี่ยนสถานะของอายะห์นี้เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ฟะนุบัดดิลูวะนุกอยรูเพื่อจะเปลี่ยนวะนุกอยรูเปลี่ยนแปลงเนี่ยวะซาลิกะโดยอันนุฮาวิลฮารามฮาราอัลฮะลาลฮารามโดยที่จะเปลี่ยนฮุกุมฮะลาลเป็นฮารามหรือฮารามเป็นฮะลาลหรือมุบาฮ์อนุมัตมะห์ซูรเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเรื่องมหัศจรรย์เป็นมุบาห์สิ่งที่ต้องห้ามเป็นสิ่งที่อนุมัติและไม่ควรจะนี้ก็อินในอัมรและนัยและฮัซรและอิตลากและมันอ์และอิบาห์สิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนฮุกุมนี้นะมันจะไม่ปรากฏเว้นแต่ในคำที่เป็นคำสั่งหรือเป็นคำห้ามหรือเป็นคำไม่อนุญาตหรือเป็นคำเปิดอนุญาตให้วันมันอ์หรือเป็นการห้ามเช่นเดียวกันวัลอิบาฮะคือการอนุญาตเช่นเดียวกันฮะอิมามอิบนุกะซีรบอกว่าทั้งสิ้นนี้นะเป็นสิทธิของอัลลอฮ์การเปลี่ยนฮุกุมการเปลี่ยนสถานะของอายะห์ต่างๆเนี่ยเช่นตัวอย่างที่ระบุขั้นต้นนี้นะอันนี้เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ฟะอัมมัลอัคบารฟะลากูนุฟิฮานาฟิคุนวะลามันซุคอัคบารเนี่ยคือข่าวข่าวนี้นะไม่มียกเลิกยกเลิกไม่ได้เช่นท่านนบีอีซาถูกยกไป ไม่ได้ตายไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกฆ่าไม่ได้ถูกจึงบนไม้กางเขนแต่ถูกยกไปอันนี้ระบุในคุรานข่าวนี้มันจะถูกเปลี่ยนได้ไหมไอ้ข่าวที่เป็นเรื่องประวัติเรื่องอดีตนี่เปลี่ยนไม่ได้แต่อะไรที่มีนัสัคหรือมีการเปลี่ยนได้คือฮุกุมคำสั่งคำห้ามนี่แหละที่เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ก่อนในอดีตลาเนี่ยเนื้อลากินได้ไม่ใช่ลาไม่ใช่ลาไม่ใช่ม้าลายลาลาลาไหมลาขาวอะลาที่เขาใช้ขี่กันเนื้อลาเนี่ยกินไม่ได้แต่กินได้แต่ที่หลังเนี่ยถูกข้ามกินไม่ได้มีเปลี่ยนเปลี่ยนฮุกุมก็เป็นสิทธิของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับแต่ทีนี้คำว่ามานันสักอันนี้นะมานันสักเนี่ยจะเอาลงที่ไหนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านด้วยสองวิธีอิบนุกะซีรได้บอกว่าวะกอลูตะอาลาคะมาวะนุนฟิฮาฟะกุริอะอะลาวะจัยนถูกอ่านตั้งแต่สมัยท่านนบีด้วยสองวิธีซึ่งจะมีสองความหมายวิธีแรกนันสะฮาอันนี้เราไม่ใช้ในกิรออะฮัฟของเรานี่ไม่ใช่แต่ที่เราใช้เนี่ยนุนฟิฮาทั้งสองคำนี้ไม่เหมือนกันอิบนุกะซีรบอกว่าฟะอัมมามันกอรออะฮาบิฟัตฮิลนูนวัลฮัมซะติบะอ์ดัสซินมันซะฮานินะฟะอันนันซะฮาอย่างนี้ฟะมะนาฮูนุอัคคิรฮาอัคคิรฮาอัลเลาะห์บอกว่ามานันซะมินอายะตินไม่มีอายะห์ใดที่เรานันซะฮามุอัคคิรฮาไปว่าเลื่อนให้มันล่าช้าไปแปลว่าอะไรเลื่อนไปเลื่อนไปหมายถึงว่าไม่ให้ใช้แบบนี้หรือเลื่อนไม่ให้ใช้เลยมุอัคคิรฮาเลื่อนไปไม่ต้องใช้แล้วให้ยกเลิกนะมุอัคคิรฮามาจากอาคิรอาคิรแปลว่าสุดท้ายแปลว่าเอาไปอยู่สุดท้ายไม่ต้องใช้แบบนี้อันนี้ความหมายหนึ่งว่าอัมมาอัลกิรออะติอาวนุนฟิฮาถ้าใช้กิรออะติอานุมันที่ฮะอันดุรจาสัญญาจะทำมากมายจะทำกตาดะไม่บอกว่าการอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺนั้นจะทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุนซีนบียะฮ์ให้ลืมในบรรดากุรอานอายะห์นี้ให้ลืมสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค์มายะชะที่อัลลอฮฺประสงค์วะยันซะคุมายะชะและจะยกเลิกสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค์มีหะดีษถูกรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าซอฮาบะฮ์สองท่านได้รับอายะห์องค์การจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อรับแล้วก็เอาไปอ่านที่บ้านคืนนั้นน่ะอ่านที่บ้านดีๆมาตอนเช้าจะมาอ่านนั้นทั้งสองคนน่ะนะไปท่องจำอายะห์เนี่ยกับท่านนบีด้วยกันมาตอนเช้านี่จะอ่านก็ลืมไปหมดทั้งสองคนนี้จะมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอายะห์ที่อ่านกับท่านนบีเนี่ยลืมหรือไม่ทบทวนหน่อยบอกว่าอายะห์เนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วถูกยกเลิกไปแล้วคนนี้มีความสงสัยคนที่ไม่มีอีมานยังมั่นคงต่ออัลลอฮ์นี่บอกว่าอะไรกันนะกุรอานมันจะถูกยกเลิกมีชัยฏอนมันจะมาทำอย่างนี้เราก็ต้องพูดในสำนวนชิดตานเลยๆนี่มันยังไงจะได้ตอบโต้ได้นะอะไรนี่ทำไมเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะแค่เปรียบเทียบขนาดรัฐบาลรัฐสภาเนี่ยครึ่งหนึ่งขี้เมาอีกครึ่งหนึ่งต้องปปง.นี่มาตรวจสอบนะครึ่งหนึ่งขี้เมาอีกครึ่งหนึ่งปปง.ต้องมาตรวจสอบทรัพย์สินของเขาอะนะรัฐสภานี่นะมีสิทธิ์ที่จะบัญญัติกฎหมายวันนี้พรุ่งนี้ยกเลิกใช่ไหมตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลมีสิทธิ์บัญญัติกฎหมายและกฎหมายเนี่ยกฎหมายถึงประหารชีวิตก็ได้ไหมบัญญัติวันนี้พรุ่งนี้ยกเลิกได้แล้วมีใครเขาเคยว่าเขาไหมว่าเขาไม่ได้เป็นอำนาจของบ้านเมืองเป็นอำนาจของรัฐบาลเป็นอำนาจของผู้บริหารผู้ปกครองประเทศบ้านเมืองใช่ไหมอันนี้แค่มนุษย์แต่นะแล้วมนุษย์แบบประเภทครึ่งหนึ่งขี้เมาและอีกครึ่งหนึ่งปปงต้องมาตรวจสอบทรัพย์สินนะแล้วก็พระผู้อภิบาลพระเจ้านะ ทีนี้เลยมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อิบนุกะซีรได้ขยายความบอกว่านักที่มีไขรินมินฮะเราจะยกเลิกอายะห์นึงอายะห์ใดและจะนำอายะห์ที่ดีกว่าอิมามอิบนุกะซีรบอกว่าฟิลฮุกมอายะห์ที่เดียวที่ดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องฮุกมبالنسبة إلى مصلحة المكلفين بالنسبة دول أنكم مصلحة مصلحة مما يتموى بريور المكلفين يفوق مكلف يفوق عون يفوق منود الله سيقلق آيار حكم من بيتنام حكم انتمي بريور سمرق منود سيشاء لنم الله سيقلق سنتي من ديك وعلى سعو سنتي من لو مهير عون ميدا كما يكب ก็เป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์กระทำที่อัลลอฮ์ตัดสินที่อัลลอฮ์ทำนี่นะดีงามทั้งสิ้นแต่มาก็เล่าอัลลอฮ์อุลเบียอัลลอฮ์อุลเบียตั้งหางนิดเนี่ยอับบาสอิบเนี่ยอับบาสได้บอกเนี่ยแม้ที่มีใครนี่นะยักุลใครุนละคุมฟิลมันซาฮ์ที่ว่าอัลฟักุบิคุมจะเป็นอายะที่ใครุนมีความดีมากกว่าฟิลมันซาฮ์ในด้านประโยชน์ผลประโยชน์ต่างๆจะดีมากสำหรับพวกเจ้าว่าอัลฟักและจะมีความเหมาะสมมีความดีมีความกรุณาความเมตตากับพวกเจ้ามากกว่าเดิมนะครับอัสซุบีได้อธิบายไงและที่ดีใครเราจะนำที่ดีกว่าเขาบอกว่าดีกว่าอัลลอฮีนัสฮ์นาดีกว่าสิ่งที่เราได้ยกเลิกเอามิสลิลละดีตรักนะหรืออาจจะเหมือนกันอาจจะเหมือนกันหรือดีกว่าแสดงว่าเป็นการยืนยันว่าที่อัลลอฮ์จะยกเลิกนี่นะจะยกเลิกโดยที่จะเอาสิ่งที่มันดีกว่าสำหรับพวกเราเพราะเป็นอำนาจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นี่คือคำตอบโต้อัลลอฮฺได้บอกว่าอัลัมตะอัลัมอันนัลลอฮะละฮูมุลกุสซะมาวาติวัลอัรฎ์คนที่อ่านอายะห์นี้มีมานะซะฮ์มินอายะตินอุนซีฮ์ถ้าเรายกเลิกอายะห์นี้ก็จะมีอายะห์ดีกว่าแล้วทำไมอัลลอฮฺจะยกเลิกล่ะทำไมยุ่งอย่างเงี้ยชัยฏอนจะมาฮะจะมาใส่ทำไมเงี้ยอัลลอฮฺบอกเลยอัลัมตะอัลัมจะไม่รู้จะนี่ก็คือใครมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือใครที่จะมีข้อสงสัยหรือใครที่จะทวงอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เนี่ยที่อัลเลาะห์พูดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดไปตอบกับผู้สงสัยไม่ใช่ท่านนบีสงสัยนั่นไม่ใช่อัลัมตะอัลัมจะไม่รู้หรือว่าแท้จริงนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงมีอำนาจแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินอันนี้แค่นี้แค่ตัวแท้จริงนั้นอัลลอฮฺทรงมีอำนาจชั้นฟ้าและแผ่นดินก็แสดงว่าอะไรที่อัลลอฮฺจะบัญญัติหรือจะเปลี่ยนนี่นะก็อยู่ภายใต้พระอำนาจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีใครจะไปยุ่งกับอัลลอฮฺได้มีใครจะไปประท้วงอัลลอฮฺมีใครจะไปปฏิเสธอำนาจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير انت الله لا هو تعالى يوم ما يمي فو كم كرام باي باي لا فو شوي لها باي باي نقطة الله لا يمي خي تشوي لا يمي خي جبن فو كم كرام تتسم كان لنا نعم نعم الله سوني أمات هن كم فعلا كان دين แสดงว่าสิ่งที่อัลเลาะห์จะบัญญัติที่จะเปลี่ยนนี่ก็อยู่ที่อำนาจไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้ได้นะครับอายะห์ที่ที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าอัลเลาะห์มีอำนาจทรงมีอำนาจในชั้นฟ้าและแผ่นดินอิบนุกะซีรได้อธิบายว่ายังไงอิบนุกะซีรบอกว่ายุรชิบุลลอฮุอิบาดะอัลเลาะห์แนะนำบ่าวของพระองค์บิฮาซาด้วยอายะห์เนี่ยอิลาอันนะฮุลมุตะซอรริฟวะผู้จัดการดูแลฟีคัลกีในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างบิมายะชาตามพระประสงค์นั้นก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจักรวาลนี้และผู้ทรงจัดการดูแลโลกจักรวาลนี้ก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลเลาะห์จะจัดการในโลกนี้เนี่ยก็อยู่ในสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะละฮูเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซึ่งอัลคัลกการสร้างการประดิษฐ์นี้เป็นเรื่องของอัลเลาะห์มีใครเคยประท้วงอัลลอฮ์มาบอกว่าเอดวงอาทิตย์เนี่ยทำไมมันออกทางตะวันออกมีเคยมีใครประท้วงนะบอกว่ามันออกทิศนี้เนี่ยมันไม่เหมาะน่าจะออกทิศนี้ประท้วงเลยไหมอิ ็นกรรมสิทธิ์เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ใช่ไหมเช่นเดียวกันการที่อัลลอฮ์มีสิทธิในการสร้างโลกจักรวาลนี้โดยไม่มีใครคัดค้านเช่นเดียวกันวันอัมรุอัลอัมรุไปว่าบัญญัติการบัญญัติการสั่งใช้นี่ก็เป็นสิทธิและหูของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันว่าหูอัลมุตฟัรแล้วพระองค์เป็นผู้จัดการเป็นผู้ดูแลจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบตรงนี้เรื่องโลกจักรวาลการบริหารโลกจักรวาลเนี่ยไม่มีใครเคยค้านเลยว่าเลือดทำไมมันสีแดงอยากเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแต่พอจะมีคำสั่งจงละหมาดไม่ละหมาดทำไมล่ะอันนี้คำสั่งแห่งการจัดการโลกจักรวาลว่าต้องเป็นอย่างนั้นเราไม่ค้านแต่ทำไมอัลลอฮ์สั่งแห่งเรื่องบัญญัตินะจงปฏิบัติจงทำนี่ทำไมค้านตรงนี้และตรงนี้ไม่ค้านอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟะกะมาคอละกะฮุมกะมาชะเช่นกะมาที่อัลลอฮ์ทรงสร้างพวกเขาคือมนุษย์ทั้งหลายกะมาชะตามที่อัลลอฮ์ประสงค์วะอุซอยดูมายะชะทำให้แต่ละคนเนี่ยมีความสำเร็จตามที่อัลลอฮ์ประสงค์หรือทำให้แต่ละคนไม่ประสบความสำเร็จตามที่อัลลอฮ์ประสงค์วายุสฮุมายะชะทำให้ผู้คนหายป่วยตามพระประสงค์ของพระองค์วายุมริดรีให้ป่วยตามพระประสงค์ของพระองค์วายุสฟุมายะชะช่วยเหลือตามพระประสงค์ของพระองค์วายะฮุลูหรือวายะฮุลูมายะชะหรือไม่สำเร็จตามพระประสงค์กะซาลิกะก็เช่นเดียวกันยะฮุมุฟีอิบาดีมัชอัลลอฮ์ก็จะบัญญัติจะตัดสินจะสั่งใช้ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ยะฮุลูมายะชะอนุมัติตามที่อัลลอฮ์ประสงค์วายุฮัรริมุมายะชะห้ามในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์วายุบีฮุอนุมัติเช่นเดียวกันมายะชะวายะฮุซุรุห้ามมายะชะตามที่อัลลอฮ์ประสงค์วะฮุวัลลซียะฮุมุมายูรีดพระองค์ทรงบัญญัติทรงตัดสินตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ละมุอักิดไม่มีใครมีสิทธิ์คัดค้านลิฮุกมีฮิในคำตัดสินของพระองค์วะลายุสอะลุอัมมาฟะอัลไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะสอบสวนสอบถามอัลลอฮ์ทำไมทำทำไมบัญญัติทำไมสั่งว่าฮุมสอนุนแต่พวกเขาต่างหากที่ต้องถูกสอบสวนว่าเมื่อถูกใช้แล้วทำไมไม่ทำว่าอัคตมิรุอิบาดะฮูอัลลอฮ์ก็จะทดสอบเบาของพระองค์ว่าตาฆะตะฮุมทดสอบการเชื่อฟังของพวกเขาลิรุซูลีฮีต่อบรรดานบีและรอซูลบินนัสคีเนี่ยทดสอบด้วยเรื่องนี้ด้วยการยกเลิกอัลลอฮ์บอกว่าเรื่องนี้ฮาร่าและที่หลังนี้ยกเลิกบอกว่าฮาลาลคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์อย่างเดียวนี่บอกว่ารักเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอย่างนี้ก็อย่างนี้นะแม่ลูกน้องที่ไปทำงานบางที่นะเจ้านายน่าดูจังเลยเอาโต๊ะมาตั้งตรงนี้เอามาตั้งตรงนี้ไม่เอาไปตั้งตรงนู้นเอาโต๊ะไปตั้งตรงนู้นไม่ดีมาตั้งตรงนี้ดีกว่าไม่สวยเออเอาคืนที่เดิมแล้วกันลูกน้องเนี่ยกล้าพูดไหมนี่ขนาดสั่งโดยไม่มีเหตุผลนะเพราะเจ้านายเนี่ยบ้าอารมณ์ไม่ดีมนุษย์นะจะไม่กล้าพูดแต่เวลาอัลลอฮ์สั่งแล้วเปลี่ยนนี่แหมพูดเก่งจังกับอัลลอฮ์แล้วทำไมอัลลอฮ์ทำอย่างนี้ฮะไม่เหตุผลอะไรอย่างเนี่ยมนุษย์อย่างนี้มนุษย์ฉะนั้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นการทดสอบมุมินบอกแล้วว่าเลสรูนิสมิอานาวาตาเขาเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์แล้วนิสมิอานาวาตาในอย่างเดียวฟะยะมุรุบิชัยแต่นี่ผมแน่นอนเป็นอย่างนี้เราก็อัลลอฮ์จะสั่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่มาซีมินัลมัสลาฮ์เพราะมีมัสลาฮ์มีประโยชน์แน่นอนอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์มุฮัมมัดที่อัลลอฮ์ทรงรู้แล้วเราอาจจะไม่รู้แต่ก่อนนู้นศาสนาสั่งว่าถ้าสุนัขเนี่ยมาเลียจานนะใช้ลิ้นมาเลียมากินในจานนี่นะให้ใช้ดินล้างแต่ก่อนนู้นนะเขาจะรู้ว่าเหตุผลนี่มาอะไรอุลามะตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าอัลอัมรุลิตตะฮับบุตทั้งหมดในทุกเล่มเขาบอกว่าคำสั่งตรงนี้ลิตตะฮับบุตเพื่อเป็นการปฏิบัติด้วยการเคารพพักดีเท่านั้นไม่มีเหตุผลมาปัจจุบันนี้ในยุคนี้เมื่อ20 ปีปรากฏว่าเชื้อโรคในลิ้นสุนัขลิ้นหมานี่นะ ไม่มียาไม่มีแสงอะไรจะฆ่ามันเนี่ยยกเว้นผงของดินและทรายเพราะนั้นยกเว้นเรื่องนี้ตะกอนนู้นไม่มีเดี๋ยวนี้รู้เหตุผลแล้วแต่ตะกอนนู้นน่ะคนที่อีหม่านเนี่ยเขารู้ว่าอัลลอฮ์จะสั่งอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีเหตุผลฉะนั้นที่อัลลอฮ์บอกว่าละหมาดละหมาดนี่ดีนะบางคนรู้ว่าทำไมแต่ฉันละหมาดแล้วมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นละหมาดแล้วมันทรมานช่วยไม่ได้แล้วเราบอกว่าละหมาดเนี่ยดีทำไมฉันทำไมบาดาลแล้วก็ไม่มีความสุขอัลลอฮ์บอกว่าต้องมีความสุขฮะอันนี้เราต้องเชื่อในคำดำรงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมะยะนาอันนูอันนี้อัลลอฮ์จะยกเลิกสิ่งนั้นสิ่งใดมีมาอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยดีกว่านะครับอันนี้เราต้องเชื่อตามอย่างนี้นะครับทีนี้เรื่องนี้อายะเนี่ยมันเป็นการตอบโต้พวกยิวโดยเฉพาะเพราะอะไรยิวนี่นะมาบอกตั้งแต่ดีนะมีนักปรัชญาของยิวหลายคนตั้งแต่สมัยหนุ่มสมัยอาณาจักรกรีกเนี่ยหลายคนมาตอบโต้ศาสนาคริสต์บอกว่ายิวจะรับศาสนาคริสต์ไม่ได้ยิวจะเชื่อในพระเยซูไม่ได้พวกชาวคริสต์ก็บอกทำไมล่ะอิสราเอลจะเป็นบรรดาอิสราเอลและได้รับคำที่จากอัลลอฮ์และได้รับคำสั่งว่าพวกเจ้าต้องเชื่อเขายิวบอกว่าไม่ได้ถ้าเราเชื่ออีซานี่นะแสดงว่าเราต้องประนามพระผู้เป็นเจ้าทำไมประนามพระเจ้าถ้าเราเชื่อนบีซาแสดงว่าพระผู้เป็นเจ้าเปลี่ยนทัศนะว่าศาสนายิวเนี่ยดีเปลี่ยนทัศนะกลายเป็นศาสนายิวเนี่ยยกเลิกไม่ดีแล้วเนี่ยเอาศาสนาคริสต์และถ้าพระเจ้าเปลี่ยนทัศนะอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าพระเจ้านี่นะไม่มีสติใช้เหตุผลทางปรัชญานะทางปัญญาเนี่ยอินเดียที่เราบอกว่านี่ไม่ใช่คำตอบโต้ในอายะเนี่ยที่ตอบโต้พวกยิวเนี่ยที่บอกว่าอัลลอฮ์จะเปลี่ยนยังไงก็ตามนัสเนี่ยการยกเลิกนี่นะเป็นสิทธิของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรู้ในอยู่ในอำนาจพระอำนาจของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อินเดียเขาบอกว่าอย่างไรที่ هذا المقام ในทำนองนี้รดดุลเป็นการตอบโต้อาซีมอย่างรุนแรงวะบายานเป็นการอธิบายอย่างประจักษ์ดะลีลอย่างชัดเจนลิกุฟริลยะฮูดในการปฏิเสธของยิววะตะซีฟุชุบฮะติฮิมและเป็นการตอบโต้หรือเป็นการเปิดเผยความอ่อนแอของข้ออ้างอิงหลักฐานชุบฮะของเขาลาฮะนะฮุมุลลอฮ์ขออัลลอฮ์สาบแช่งมันฮะแต่ก่อนนู้นเขานิยมสาบแช่งยิวฮะทำไมนิยมอ่ะเพราะแต่ก่อนนู้นเขานิยมอ่านกุรอานเพราะคนที่นิยมอ่านกุรอานก็จะเห็นว่าอัลลอฮ์สาบแช่งยิวล่วงเงินละวีนะกะบรุนบันอิสราเอลอาลัยซานีดาวูดะวะอิสซาบินมารีพวกยิวเนี่ยถูกสาบแช่งมาตั้งแต่สมัยดาวูดจนถึงอิสซานอัลลอฮ์ไม่ถูกสาบแช่งแล้วก็สาบแช่งยิวพอนิยมอ่านกุรอานชินกับสิ่งที่มันปรากฏในกุรอานแต่มายุคนี้เนี่ยมุสลิมบางคนบอกว่าอย่าไปด่าเขาอย่าไปสาปแช่งเขาอันนี้ไม่รู้เขานิยมอ่านอะไรเนี่ยหลักฐานของเขาฟีดาวัสติฮาละตินัสหลักฐานของเขาเกี่ยวกับว่าการยกเลิกเนี่ยเป็นไปไม่ได้สำหรับพระผู้เป็นเจ้าเขาบอกว่าอัลลอฮ์ได้ตอบโต้ถึงแม้ว่าทางปัญญาอินนาอัคลันกะมะซะอะมูบาดุฮุมญะฮลันวะกุฟรอทางปัญญาเนี่ยบางที่บางคนเคยอ้างอิงด้วยความโง่เขลาด้วยการปฏิเสธของเขาว่าอินนานักกะลันหรือโดยอ้างบางบทบางตัวบทในคัมภีร์เตารอเนี่ยกะมะตะคัรรัสอะฟะรูดะมินฮุมอิฟตะรออะกะหรือบางที่บางคนได้นำตัวบทที่ถูกอุตริมาที่ถูกเสนอมาจากแนวคิดของเขาในอายะห์นี้มีคำตอบโต้คำตอบโต้ว่าอะไรที่ยิวบอกว่าเป็นไม่น่าเปลี่ยนไม่น่าจะเปลี่ยนนี่แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่แน่นอนและไม่มั่นคงไม่ใช่การเปลี่ยนตั้งหากเนี่ยเป็นการแสดงถึงพระอำนาจอย่างสมบูรณ์นะทำไมอ่ะกษัตริย์หรือผู้ปกครองบัญชาเรื่องหนึ่งนะบัญชาไว้เรื่องนี้ถ้ากษัตริย์เนี่ยมั่นคงในอำนาจของเขาอะนะจะเปลี่ยนคำบัญชาที่ปรึกษาบอกว่า ท่านอย่าทำนะเดี๋ยวเขาประท้วงเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวเขาไอ้นู่นถ้าอำนาจของคนนี้มั่นคงนะเขาจะทำยังไงไม่สนเปลี่ยนทำไมอ่ะแน่ใจใช่ไหมแต่ถ้าผู้ปกครองทำยังไงเดี๋ยวเขาประท้วงนะหัวมันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นอ่ะการเปลี่ยนนี่แสดงว่าอำนาจสมบูรณ์เปลี่ยนอำนาจของอัลเลาะห์ฟังว่าอย่างนี้เปลี่ยนก็เป็นจิตของอัลเลาะห์แล้วจะเกรงใจมนุษย์อ่ะจะเกรงใจคนไหนดูดูมนุษย์จะว่าพระเจ้าว่าเป็นไงไอ้คนที่ว่าพระเจ้านี่นะอัลเลาะห์ไม่สนอยู่แล้วว่านี่ก็เนี่ยนรกเตรียมไว้อยู่แล้วเตรียมเชิญนะทีนี้เนี่ยเป็นการตอบโต้ต่อพวกยิวนะครับที่ปฏิเสธเรื่องนี้ฉะนั้นก็ยังมีการสั่งสอนบรรดาผู้ศรัทธาได้บอกว่าอัมตุริดูนอันตัสอัลรอซูลกุมกะมาซูอิลมูซามินกับลวะมันยะตะบัดดัลอัลกุฟรบิลอีมานฟะกัดดัลลซะวาอัสซะบีลอัลลอฮ์ได้เล่าชะมาเรื่องของนบีมูซากับบะนูอิสราเอลเล่ามาเยอะแยะนี่เป็นการสั่งสอนผู้ศรัทธาหรือพวกเจ้าโอ้ผู้ศรัทธาจะขอร้องต่อรอซูลของพวกเจ้าคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไปขอร้องท่านนบีเช่นเดียวกับที่มูซา เคยถูกขอร้องเมื่อก่อนแล้วที่ท่านนบีมูซาถูกขอร้องเมื่อก่อนเนี่ยก็คือโอ้มูซาอยากกินไปกินมันสัลวาฮะอะไรอ่ะมูซาการดื่มน้ำอ่ะตีหินเนี่ยน้ำมันก็พุ่งมาอย่างเราก็ไปขอท่านนบีขอนบีมูซาอย่างเดียวนะต่อแล้วตั้งมีคนที่จะทำแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนะครับอันตุรีดูนะอันตุรีดูนะหรือพวกเจ้าเนี่ยอยากจะหรือประสงค์ที่อันตัสอัลูที่จะขอรอซูลกุมรอซูลของพวกเจ้าก็มาสู้อีละเช่นเดียวกันสู้อีละมูซาเช่นเดียวกับที่มูซาถูกขอร้องมินกับลูในยุคก่อนนี้ว่ามันจะตบดันอิลกุฟรบิลอีมานใครที่จะเปลี่ยนเอาการปฏิเสธไว้ปฏิเสธไว้แทนการศรัทธาแทนการศรัทธาเปลี่ยนหมายถึงว่ามีอีมานแล้วนี่มันนี่นะและเห็นการปฏิเสธพอก็เอาการปฏิเสธเนี่ยมาเก็บไว้แล้วอีหม่านออกไปนะครับคนที่กระทําแบบนี้ที่เปลี่ยนอีหม่านเนี่ยเอากุฟรไว้นี่แล้วเอาอีหม่านออกไปฟะกอดดัลละนะแน่นอนเขาได้หลงทางหลงผิดซะวาอัสซะบีลแนวทางอันเที่ยงตรงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์เหล่านี้นี่มีคําอธิบายนะครับจากท่านอิบนุกะซีรเกี่ยวกับเรื่องการขอมากเนี่ยการถามการชอบคุยอีกละนี่มีเจตนาจะอัลลอฮ์สอนอัลลอฮ์เอาพฤติกรรมของพวกเบนิอิสราเอลบอกว่าอย่าทำเหมือนเขานะเนี่ยอิบนุกะซีรบอกว่านะฮัลลอฮุลมุอ์มินีนอัลลอฮ์ห้ามผู้ศรัทธาในอายะห์นี้عن كثرة سؤال النبي ويتعمد النبي مات معي عن الأشياء نيسين قبل كونها سنديا مكر سنديا مكر كنا كما قال تعالى شمي آياني سورة المعنى الله بقى يا أيها الذين آمنوا وبن نبوزة هذا الله لا تسألوا عن أشياء أنت قل عن كيف حينني عن تنين عن عينين โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเราจะสอโลยาสอบถามอย่าถามในสิ่งอาชญาอินทุบดาและกลุ่มแต่สุกุมในสิ่งที่ถ้าหากว่าพวกเจ้ารู้ของของมันในพวกเจ้าจะไม่สบายใจยังไม่เกิดขึ้นเราจะไปถามถ้าพวกรู้แล้วเนี่ยไม่น่าถามเลยอัลลอฮ์บอกว่าอินทุสอโลอันอาฮีนในมัสยิดของอินทุบดาและกลุ่มแต่ถ้าหากว่าพวกเจ้าไปถามตอนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมานี่นะพวกเจ้าก็จะยุ่งจะรู้อยู่แล้วเมื่ออัลกุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยแล้วไปถามตอนนั้นน่ะกุรอานลงมาแล้วไปถามพวกเจ้าก็จะรู้แน่นอนแต่ก่อนที่อัลกุรอานจะถูกประทานลงมา ไปถามก่อนเหตุการณ์นี่นะอย่าทำไออินดัสซาลูหมายถึงว่าถ้าจะไปสอบถามในรายละเอียดบาดันยูเนี่ยหลังที่อัลกุรอานถูกแปลงมาถูกใบเยดุละกุมและนี่ก็จะอธิบายให้ไม่เป็นข้อห้ามไม่เป็นข้อตำหนิว่าแต่สอนุแต่อย่าถามอันใช่ในสิ่งตั้งแต่ตรงนี้สิ่งที่มันยังไม่เกิดนะก่อนที่มันจะเกิดขึ้นฟะละฮัลละฮูเห็นดิฟะละฮัลละฮูเพราะอาจจะอันยูฮัรรมะมินอัจลิติลกัลมะซะลาเพราะอาจจะสิ่งที่พวกเจ้าไปถามก่อนที่มันเกิดขึ้นนี้นะจะถูกข้ามเนื่องในการที่พวกเจ้ามาถามหมายถึงว่าอัลลอฮ์ในเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็นิ่งไม่ได้บัญญัติแต่พอมาถามนี่นะก็บัญญัติว่าฮารามบัญญัติว่าฮารามก็เพราะอะไรก็เพราะคนนี้เนี่ยมาถามดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษบทนึงในบุคอรีนะบอกว่าان اعظم الناس جرما ان اعظم المسلمين جرما مسلم ที่มีความผิดอย่างมหันต์ที่มีความผิดอย่างรุนแรงมันซะอะละอันชัยอ์คนที่ถามในสิ่งที่ลัมยุฮัรรัมสิ่งที่ไม่ได้ถูกห้ามฟะฮุรริมะมินอัจลิมัสอะลาติตามันจะว่ามาถามนี่นะก็เลยถูกห้ามเนี่ยเป็นคนที่มีความผิดอย่างมากเพราะอะไรเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นวะซะบะตะฟิสซอฮีฮัยนในการบันทึกของอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมมุกอรีมุชอฮบะรายงานบอกว่าคานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยันฮาฮัมมักชะฮัมอานิลกีลวัลกัลกีลวัลกัลเขาเล่าว่ากีลมีเขาเล่ากันนะกัลเขาพูดกันนะเขาว่าเนี่ยโดยไม่รู้ที่ไปที่มาเนี่ยพูดไปพูดมานะอุลามะก็มีความนี้นินทาหรือใส่ร้ายโดยปราศจากหลักฐานว่าอิบาอะติลมาลอิบาอะให้เสียหายซึ่งทรัพย์สินใช้จ่ายยังเสียหายใช้จ่ายยังไม่มีการประหยัดยังไม่คุ้มค่าเอาทรัพย์สินนั้นมาใช้โดยเสียหายว่ากัสรติสุอานละห้ามไม่ให้ถามมากคือถามในสิ่งที่ต้องการรู้ศาสนาไม่ว่าแต่ถามในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่ถ้าไม่รู้ก็ไม่มีปัญหาเนี่ยศาสนาแต่ฝ่ายมุสลิมท่านนบีบอกว่าซารูนีมาตารักตุกุมถ้าฉันมอบหมายถ้าฉันทิ้งบางประการกับพวกเจ้านี่นะพวกเจ้าก็อย่ามาท้วงฉันพวกเจ้าก็อย่ามาถามท่านนบีเรื่องมึงนิ่งไปเอ้าแล้วก็อย่างนี้ล่ะแล้วก็อย่างงอนน่ะเอ้าแล้วจะมันอย่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงฮะและเรื่องนี้พอไปถามนี่มันเกิดจริงหรือเปล่ามันก็ไม่เกิดขึ้นนบีบอกว่าถ้าฉันไม่ได้พูดเนี่ยพวกเจ้าก็อย่ามาท้วงนะแต่อินนามะฮะละกะมันกานะกับละกุมกลุ่มชนในก่อนยุคหน้านี้เนี่ยได้หายนะบิกัสรติซุอาลีนเนื่องจากว่าเขาถามนบีเขามากมายเหมือนชาวยิวเรื่องอะไรเรื่องวัวจงเชื่อวัวตัวนึงแต่ก็บอกว่าเชื่อวัวตัวนึงก็มันก็จบแล้วนะอันนี้ไปถามวัวนี่มันเป็นยังไงอยากถามนั้นนะเอ้าวัวนี่มันต้องอย่างนี้นะไม่พอนะสีอะไรอยากถามยังไงที่ท้ายนี่ก็ต้องไปจ่ายเงินมาสารจะได้ไปซื้อนะก็หายนะวักติลาฟีมชอบขัดแย้งกับนบีและรอซูลฉะนั้นถ้าอามัรตุคุมบิอัมรินฟะตูมินฮุมัสตะตาตุมถ้าฉันสั่งใช้พวกเจ้าให้กระทำสิ่งนั้นสิ่งใดก็ปฏิบัติตามความสามารถวะอินนะฮัยตุกุมอันชัยอ์นฟัชตะนิบูและถ้าห้ามสิ่งนั้นสิ่งใดนี่ก็หลีกเลี่ยงเสียอันนี้มีอับบาสบอกว่ามารไอตุกอมันฉันไม่เคยเห็นกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเนี่ยค่อยดีกว่าอัศฮาบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีกว่าซอฮาบะฮ์ของท่านนบี ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن. صحابة النبيين لا تلا تواتنا ثام النبي 12 بدين. ثُكر بوين القرآن من يسألونك يسألونك يعني يسألونك ما هو سواك كونتن كثانتن 12 ريال. แล้วนอกจากนั้นมาสักความที่อยู่สาวกนบีเนี่ยทำอะไรไม่กล้าถามท่านนบีแล้วไม่กล้าเนี่ยเขาจะเดือดร้อนมันก็ไม่เดือดร้อนนบีไม่ได้สั่งอะไรก็กันเฉยแล้วเวลามีอะไรสงสัยเนี่ยก็ไม่กล้าถามท่านนบีสโลมาซาลได้ทำอะไรรอให้คนชนบทมาคนชนบทมานี่นะก็นบีไม่ว่าเพราะมาจากข้างนอกนะมาเนี่ยเวลาเขาถามเนี่ยชอบจังเลยชอบที่คนอื่นถามแต่นี่ต้องเป็นคนชนบทนะคนจากข้างนอกการ การที่จะห้ามตรงนี้เนี่ยเพื่อจะได้ไม่เรียนแบบเหมือนพวกยิวเหมือนพวกยิวนะแต่ว่าอัลลอฮ์ได้ห้ามอินนิกะซีรากูอัลลอฮ์ได้ห้ามผู้ที่ทำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยตั้งใจตาหันนึกตั้งใจโต้เถียงตั้งใจนำเสนอไม่ใช่ถามเพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติไม่ใช่ตั้งใจโต้เถียงนะคนที่ชอบแคะคนที่ชอบโต้เถียงคนที่ชอบเอาเรื่องที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะเพื่อจะได้ถามกามาซาอัลตุมูกามาซาอัลตบันอิสราเอลมูซาเหมือนที่พวกบันอิสราเอลเคยถามท่านนบีมูซาตะฮันนุตันชอบโต้เถียงตะกวีบันหรือปฏิเสธไอ้นี่รีบีอานบิลอาลีอบูรายกล่าวรจุลยารอซูลุลลอฮ์มีชายคนหนึ่งมาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาวกานะกัฟฟารตุนาตะกัฟฟารติบันอิสราเอลการถ่ายโทษของเราเนี่ยน่าจะเหมือนการถ่ายโทษของบันอิสราเอลการขอความอภัยโทษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮุมะลานะบิฮาโออัลลอฮ์เราไม่เอาสังฆังการขอความอภัยโทษหรือการไถ่โทษเหมือนไถ่โทษของชาวยิวนะนายอยู่ก็ของมุสลิมเราไม่เอาเหมือนเขาทำไมนบีบอกว่ามาอาตอกุมุลลอฮ์ خير من ما ตะบะอิสราเอลสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเจ้าเนี่ยดีกว่าที่อัลลอฮ์ให้บันอิสราเอลพวกบันอิสราเอลถ้าเขาประสบหรือกระทำความผิดอย่างหนึ่งนบีของเราเล่านะบอกว่าบรรดาอิสราเอลทำความผิดอย่างหนึ่งนี่นะตอนเช้านี่นะก็จะถูกบันทึกต่อหน้าบ้านเขาเลยอัลลอฮ์จะเขียนเลยคนนี้ได้ทำอย่างนั้นเป็นความผิดเปิดเผยเลยอัปยศเลยเปิดเผยเลยว่าคนนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้ทำอย่างนั้นทุกคนเป็นการลงโทษของบรรดาอิสราเอลนะแล้วก็มีระบุว่าจะได้ถ่ายโทษตรงนี้เนี่ยจะได้ขอความอภัยโทษต้องทำอะไรบ้างนบีบอกว่าถ้าหากว่าเขาขอความอภัยโทษถึงแม้ว่าจะขอความอภัยโทษแล้วนี่นะแต่ความผิดก็จะยังถูกระบุและถ้าว่าเขาไม่ได้ขอความอภัยไม่ได้ถ่ายโทษนะก็จะเป็นความอับเฉาสำหรับเขาในอาคิเราะห์ด้วยนบีบอกว่าดังนั้นที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเจ้าดีแล้วดีกว่าพวกบรรดาอิสราเอลที่อัลลอฮ์ให้กับมุสลิมคืออะไรทำแล้วนะก็สำนึกทำแล้วนะถ้าสำนึกอัลลอฮ์ปกปิดแล้วไงไม่มีใครเห็นเองไม่ทำแล้วมีใครเห็นอัลลอฮ์องเดียวทำแล้วนะไม่มีใครเห็นแล้วนะสำนึกไปต้องบักเชื่อเพราะไม่มีใครจะเปิดเผยอัลลอฮ์จะไม่เขียนต่อหน้าบ้านว่าคนนี้เมื่อคืนนี้ทำอะไรสำนึกไปต้องบักนะและอย่าไปเปิดเผยความอัปยศของตัวเองอย่าไปเปิดเผยความชั่วของตัวเองทำอย่างนี้นี่แหละครับที่อัลลอฮ์ให้กับเราที่อัลลอฮ์ให้กับประชาชาติอิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่เอาของพวกบรรดาชนเราไม่เอาวัดกะซูรุมินอัลกิตาบลาวยารุดูนะกุมมินบะอ์ดอีมานกุมกุฟฟารันฮะซะดันมินอินดอันฟุซิบรรดาอัลกิตาบเนี่ยจำนวนมากจากบรรดาอัลกิตาบเขาจะชอบมีวัดดะ อะห์ลุลกิตาบเนี่ยกะซีรมากมายจำนวนมากหรือพวกอะห์ลุลกิตาบมากมายเขาจะชอบลาวยารุดดูนะกุมมินบาดีอีมานิกุมกุฟาร์ชอบหากพวกเขาจะสามารถทำให้พวกเจ้ากลับเป็นผู้ปฏิเสธการศรัทธากุฟารันปฏิเสธศรัทธาเป็นกุฟารันฮัสรันที่เขาชอบให้พวกเจ้าทิ้งอีมานและเป็นกาเฟรนี่นะฮัสรันเนื่องในอิจฉาของเขาอะเนี่ยผมบอกว่าอิจฉาอย่างเลวนะของยิวแบบนี้ฮัสรันอิจฉาว่าพวกเจ้าเป็นคนศรัทธาเป็นคนที่มีศัจธรรมเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเขาอิจฉาตรงนี้และอยากให้พวกเจ้านี่นะกลับเป็นผู้มุชริกเหมือนเดิมฮัสดัมมินฮันยันบุซินโดยที่อิจฉามีความอิจฉาริษยาในตัวพวกเขามินบาดิมาตะบัยยะนะละฮุมุลฮักทั้งนั้นนี่มีการประจักษ์แจ้งมีความประจักษ์แจ้งแล้วสำหรับพวกเขาซึ่งศัจธรรมสัจธรรมที่เขารู้แล้วว่าอยู่กับฝ่ายมุฮัมมัดและสหายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้แล้วนะแต่เขาก็ยังอิจฉาอยากให้สาวกสหายของท่านนบีเนี่ยกลับเป็นกาฟิรเป็นมุชริกเหมือนเดิมเพราะอิจฉาอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟาฟูให้อภัยวัสฮูไม่ต้องยุ่งเขาให้อภัยโทษแก่เขาฮัตตะยะตีอัลลอฮุบิอัมริจนกระทั่งอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะนำคำสั่งจะนำคำสั่งหรือจะประทาน จะประทานกิจการของพระองค์นั้นอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์นกอดิรแท้จริงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงมีเดชานุภาพทรงอนุภาพในทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่พวกยะฮูดและนาซาระประสงค์หรือมีความปรารถนาต่อเรานี่นะถึงปัจจุบันนี้มีการประชุมของสถาบันโบสถ์หลายนิกายที่ประเทศอเมริกาทั้งนี้หัวหน้าบัตรเหลืองมีขึ้นปราศัยบอกว่าฉันขอร้องพวกท่านทั้งหลายพวกบัตรเหลืองที่ทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนาที่สุดนะพวกท่านทั้งหลายทำงานอย่างเต็มที่กับพวกมุสลิมให้เข้าศาสนาคริสต์ให้เข้าศาสนาคริสต์จะได้รู้จักพระเยซูแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าศาสนาคริสต์เนี่ยทำให้เขาเป็นคนที่หลงผิดเสียทำไมก็อย่าให้พวกมุสลิมเป็นคนดีเลยอย่าให้พวกมุสลิมเนี่ยยืนหยัดในแนวทางของเขาคำพูดเนี่ยถูกระบุในรายงานประชุมของบัตรเหลืองนี้และถูกเปิดเผยในหนังสือพิมพ์และในหนังสือหลายตำรานะครับและไม่ได้ปฏิเสธอยู่ในรายงานประชุมคำพูดนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ได้เล่าบอกว่าพวกนี้เขามีอิจฉาเสียอยู่ในตัวเขาเองเนี่ยว่าเห็นบรรดาเห็นมุสลิมเนี่ยสมบูรณ์เองมารยาทเรื่องจริยธรรมเรื่องอีมานเรื่องการศรัทธาต้องการให้มุสลิมอะไรต้องการให้มุสลิมหลงผิดต้องการให้มุสลิมเนี่ยเบี้ยวต้องการให้มุสลิมเนี่ยเละเทะเพราะมีความอิจฉาอัลลอฮ์ได้บอกว่าถ้าเห็นแล้วว่าพวกเขามีอิจฉาริษยาอย่างนี้เนี่ยให้อภัยเขาไม่ไปยุ่งกับเขาจนกระทั่งจะมีคำสั่งมาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คำสั่งนี้คืออะไรครับอิบนุอับบาสได้เล่านะครับบอกว่าตะกอนุฮุยัยบินอัคตับเป็นชาวยิวคนหนึ่งอบูยาซิรบินอัคตับยิวพี่น้องกันนะครับเป็นชาวยิวที่รุนแรงในการอิจฉาริษยาชาวอาหรับมากเนื่องในการที่อัลลอฮ์เจาะจงชาวอาหรับและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สัจธรรมอยู่กับพวกเขาวะกานาญาฮิดัยนขยันกระตือร้นที่จะขัดขวางมนุษย์ผู้คนอื่นๆนี่นะจากอัลอิสลามสุดความสามารถพยายามที่จะดึงดูคนอื่นไม่ให้เข้าอิสลามก็ไม่อยากใช้คนเนี่ยนะยึดมั่นในศาสนาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุซามะห์อิบนุซัยด์รายงานว่านบีฮาติมเขาบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกใช้ให้อภัยโทษกับพวกมุชริกีนและอะห์ลุลกิตาบและถูกสั่งใช้ให้อดทนต่อการยุยแย่หรือการรังแกของพวกมุชริกีนอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าฟาฟูวัสตะฮูจงให้อภัยโทษ และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นคือการให้อภัยฮัตตาอะซินัลลอฮุฟิจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติให้ต่อสู้ให้ทำสงครามแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำสงครามและเข็นฆ่าพวกมุชริกีนต่อไปอิบนุกะซีรบอกว่าเป็นอิสนาดซอฮีหหมายถึงว่าในช่วงแรกท่านนบีไม่ใช้ความรุนแรงใครจะมาว่านบีใครจะมาประนามนบีใครจะมาต่อสู้นบีนบีก็ให้อภัยจนมีการอนุมัติให้ทำญิฮาดแล้วเนี่ยท่านนบีก็เลยต่อสู้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะเรามักจะอ่านในตำราที่ใบคุรอานนะว่าอายะเนี่ยฟาฟูวัสซะฮัตตะจะมาเรียนนบีเป็นอายะที่ถูกยกเลิกการให้อภัยนี่นะถูกยกเลิกและอะไรที่มายกเลิกมันมาการทำญิฮาดการต่อสู้บางคนก็จะเข้าใจมุสลิมเนี่ยต้องต่อสู้อย่างเดียวการอดทนการให้อภัยนี่นะไม่มีแล้วทำไมเพราะเป็นช่วงแรกสมัยท่านนบีในช่วงแรกอย่างเดียวแต่ที่หลังนี่อายะญิฮาดมียกเลิกหมดอุลามะก็พูดอย่างนี้แต่อิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ได้อธิบายว่ายังไงครับผมจะพยายามสรุปนะแล้วเลยในหนังสืออัศรีอัลมัสลูนนะครับเล่มที่สองหน้า414อิบนุตัยมียะห์ได้บอกว่าเมื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้นำคำสั่งของพระองค์ด้วยคำสัญญาของพระองค์นั้นที่ทำให้ศาสนาปรากฏและมีความยิ่งใหญ่และบรรดามุอ์มินีนมีเกียรติแล้วอัลลอฮ์ได้สั่งใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ปลีกตัวนะปลีกตัวจากพวกมุอาฮิดีนผู้ปฏิเสธศรัทธาที่อยู่ร่วมกันปลีกตัวนี่หมายถึงว่าไม่ต้องยุ่งกับเขาไม่มีการให้อภัยแล้วและสั่งใช้ให้ต่อสู้กับพวกมุชริกีนทั้งหลายและสั่งใช้ให้ต่อสู้พวกอัลกิตาบด้วยจนกระทั่งใจดีนะฮะด้วยการนอบน้อมต่อบรรดาผู้ศรัทธาและนั่นคือการตอบแทนในการที่ท่านนบีได้อดทนและยำเกรงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โดยที่อัลลอฮฺได้สั่งใช้นบีให้ใช้สองประการนี้คือการอดทนและตะกวาในยุคแรกในช่วงแรกของการเทศนา และในช่วงนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่เอาโทษชาวยิวคนหนึ่งคนใดที่มาดีนะที่มาดีนาเนี่ยท่านนบีจะไม่เอาโทษและจะไม่เก็บยิเลียไม่ถือว่าภาษี แต่ต่อมาอายะหรือองค์การหรือคำสั่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้อดทนนั้นจะเป็นคำสั่งสำหรับพวกมุสลิมที่อ่อนแอเท่านั้นโดยไม่สามารถช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์และรอซูลโดยอำนาจหรือด้วยลิ้นแต่สามารถช่วยเหลือด้วยสิ่งที่เขาสามารถได้เช่นการช่วยเหลือด้วยจิตใจหรืออะไรเช่นนั้นหมายถึงว่า มุมินที่อ่อนแอไม่มีอำนาจไม่มีอาวุธไม่มีพลังนะอยู่ในสภาพที่อ่อนแอทำยังไงต้องสู้ต้องยิฮาดหรืออย่างนี้บอกว่าเปล่าจะอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าให้อภัยโทษนี่แหละเอามาใช้ช่วงนี้และส่วนอายะที่อัลลอฮ์ทำที่อัลลอฮ์สั่งให้เราทำให้พวกมุชริกีนต่ำต้อยนั้นสำหรับมุสลิมที่มีอำนาจที่สามารถช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์และรอซูลโดยอำนาจและลิ้นและอายะบทนี้คืออายะที่ใช้ให้ทำญิฮาดนะครับบรรดามุสลิมและท่านรอซูลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะปฏิบัติในยุคสุดท้ายในช่วงสุดท้ายแม้กระทั่งในยุคของบรรดาคุลาฟะรอชิดีนและอายะที่ใช้ให้ทำญิฮาดนั้นก็ย่อมจะถูกใช้จนถึงวันกิยามะห์เพราะมีจะมีกลุ่มชนในประชาชาตินี้ที่จะยืนหยัดในสัจธรรมเสมอจะช่วยเหลืออัลลอฮ์และรอซูลอย่างเต็มที่ดังนั้นใครเป็นผู้ศรัทธาอยู่ในแผ่นดินยังอ่อนแอหรือในช่วงเวลาที่อ่อนแอสำหรับคนเหล่านี้ให้ปฏิบัติอายะหรือคำสั่งที่ใช้ให้อดทนและให้อภัยใครที่อยู่แผ่นดินหรือช่วงเวลาโดยอ่อนแอไม่สามารถใช้อาวุธไม่มีพลังให้ใช้อายะที่อัลลอฮ์ใช้ให้อดทนและให้อภัยสำหรับคนที่ทำร้ายหรื มุ่งมั่นที่จะทำลายศาสนาของอัลลอฮ์และรอซูลจากบรรดาอานุกิตาบหรือผู้ตั้งภาคีแต่สำหรับคนที่มีอำนาจพลังสำหรับพวกนี้ก็จำเป็นต้องใช้คำสั่งที่ให้ต่อสู้ผู้นำแห่งการปฏิเสธศรัทธาผู้ที่มุ่งมั่นทำลายศาสนาและอายะที่อัลลอฮ์ใช้ต่อสู้นั้นสำหรับบรรดาชาวอาหมุลกิตาจนกระทั่งให้พวกเขาเหล่านั้นจ่ายยิซียะในสภาพที่ตกต่ำอันนี้เป็นคำพูดของท่านเองมีไปเนี่ยที่มีความชัดเจนมากและมีความและมีประโยชน์มากสำหรับพวกเราที่อยู่ในสังคมแบบนี้อายะที่อัลลอฮ์สั่งให้ซิยาร์ไม่ได้ถูกยกเลิกนะก็มาบอกว่าญิฮาดเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีแล้วทำไม่ได้แล้ว ทำไม่ได้แล้ว มีกลุ่มเดียวละที่บอกว่าญิฮาดเนี่ยถูกยกเลิกแล้วใครรู้ไหมก็ดียานีก็ดียานีสมัยก็ดียานีเนี่ยอังกฤษมายึดอินเดียนะพวกมุสลิมก็รู้มาญิฮาดดีที่ญิฮาดอังกฤษเนี่ยจะได้ขับไล่จากประเทศอินเดียแต่พวกก็ดียานีเนี่ยมักตานามพวกมุสลิมบอกว่าอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาอย่าไปเยาะอย่าไปต่อสู้เขามันเป็นผู้นำของเราเยาะไม่มีแล้วไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวนี้แต่ปัจจุบันนี้นะก็มีบางคนที่มีคำพูดในทำนองเดียวกับพวกก็เยาะมีนี่แหละเหมือนกันแล้ววิชาการสุนนะนะที่อเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพที่ซาอุดีนี่นะถูกต้องแล้วคุณมาเทปเนี่ยมอนเนี่ยคุณมาถูกต้องแล้วเขาบอกว่าที่อเมริกามาตั้งฐานทัพที่อันนี้ที่พูดในมีเทปเดียวนะไม่ได้ใส่ร้ายใครนะที่อเมริกามาตั้งฐานทัพที่ซาอุดีนี่นะก็ถูกต้องแล้วกับอุลามาอยู่นู่นเทียบถ้ามันผิดเนี่ยป่านนี้ก็ต้องพูดดูสิคนเขาใช้สมองอะไรมาคิดเนี่ยแทนที่จะเอาหลักฐานเหตุผลมาพูดนะเอาความบกพร่องของผู้คนนี่นะมาสั่งเล่าเนี่ยกินได้บางคนจะพูดนะเล่าเนี่ยกินได้ทำไมอ่ะก็เนี่ยฉันเข้าบ้านเช็คทีบอร์เห็นมีเล่าตั้งอยู่นี่ไม่เห็นเขาทำอะไรเลยคนพูดอย่างนี้เนี่ยปกติไหมฮะปกติไม่ปกติเลยวันนี้บอกว่าอเมริกามาอยู่ที่อิรักเนี่ยนี่มีอาลิมคนหนึ่งชื่อเชคอูบัยตันอยู่ที่ซาอุดีแต่ที่แปลก็ออกฟัตวานี่นะอุลามะที่นู่นนิ่งเฉยไม่ได้ตอบโต้เลยทั้งนี้ก็ไม่เห็นด้วยกับเขาอเมริกามีออกดาวเทียมเลยนะออกฟัตวาบอกว่าญิฮาดที่อิรักเนี่ยทำไม่ได้ทำไมครับเขาบอกว่าเพราะอเมริกาเนี่ยมาตั้งผู้นำสำหรับมุสลิมแล้วใครอียาดอิลลาวีเป็นชีอานะเมื่อเป็นผู้นำแล้วอัลลอฮ์บอกว่าต้องเชื่อผู้นำไปต่อต้านเขาไม่ได้ไปญิฮาดเขาไม่ได้โฆษกเขาบอกว่าแต่เอ็งนี่พวกมาทันมาแต่งตั้งมันน่ะเขาบอกว่ายังไงก็ตามอันนี้ออกดาวเทียมนะยังไงก็ตามเมื่อเรียกเป็นผู้นำแล้วนี่นะก็ต้องเชื่อฟังเขาเพราะว่ามีกระจายไปทั่วโลกนะและก็ยังมีคนที่มีความกระตือร้นกับฟัตวานี้เห็นด้วยเห็นชอบกับฟัตวานี้นะจะสังเกตไหมคนที่มีความมีการขมักขม้นนะในการต่อต้านมุสลิมในการถล่มมุสลิมแต่เรื่องอเมริกายูเนี่ยแทบไม่พูดเลยพี่น้องกลับไปทบทวนไปดูเนี่ยสายการวิทยุและการนักวิชาการประเภทนี้เนี่ยมีที่ไหนไม่ต้องกล่าวหาคนอื่นจะมีปรากฏในสังคมมีประกอบในสังคมเนี่ยคนนี้ไม่กล้าด่ายูคนนี้ไม่กล้าด่าอเมริกาคนนี้ไม่กล้าด่าเชียร์อันนี้ยิงด้วยกันนะนะคนหน้าด้วยกันเนี่ยนะโอ้โหด่ายังอร่อยแล้วก็เลยบอกนี่เป็นการสั่งสอนบรรดาผู้ศรัทธาในยุคนั้นนะจะได้อดทนได้เนี่ยอะกีมุศศอลาดํารงไว้ซึ่งการละหมาดอาตุซะกาตชําระซะกาตวะมาตุกัดดิมูลิอันฟุซิกุมมินค็อยรินตะญิดูฮ์อินดัลลอฮ์ซึ่งดิบวกจะสะสมไว้ในโลกนี้ล่วงหน้า สะสมไว้ล่วงหน้าเนี่ยเขาใช้คำเนี่ยเขาใช้คำแปลอะไรนะและความดีใดๆที่พวกเจ้า ได้ประกอบล่วงหน้ามันแปลแปลกๆหน่อยนะประกอบล่วงหน้าล่วงหน้ามันจะหมายถึงว่าก่อนเวลาใช่ไหมล่วงหน้ามันก่อนเวลาคือจะเข้าใจอย่างนั้นนะประกอบล่วงหน้าใช่เพราะการตอบแทนของการกระทำนี้นะมันไม่ใช่ล่วงนี้มันล่วงหน้าแต่เราทำไว้เวลานี้ฮะล่วงหน้านี่นะหมายถึงว่าทำไว้เวลานี้เวลาก่อนแล้วนะที่จริงถ้าจะแปลตามหลักฟิสิกส์กันนะล่วงก่อนหรือล่วงหลังเพราะล่วงหน้านี่ยังไม่มาใช่ไหมล่วงหน้านี่ยังไม่มาประกอบล่วงหน้าได้ไงดุนยานี่จะล่วงก่อนใช่ไหมล่วงหลังอะล่วงหน้านี่จะคือเรานู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันแปลเนี่ยเพราะแปลจากภาษาอะไรบ้างนะมันก็จะมีอะไรที่มันละเอียดหน่อยทำไมครับเพราะคำว่าแม้ตุกัดดิมุหมายถึงว่าที่ถวายไปในอนาคตอันนี้จะแปลเป๊ะนะถวายไปในอนาคตเพราะมาจากตักดีมนี่หมายถึงว่าให้ไปก่อนเนี่ยหมายถึงว่าในอนาคตที่เราให้ไปก่อนนี่นะหมายถึงว่าในอนาคตในวันเกียรมะตักดีมตะคีรเนี่ยหมายถึงว่าล่าช้าไปแต่เวลาแปลอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะสับสนหน่อยแต่มันความแปลกมันตรงนี้นะแปลกมันตรงนี้เพราะอะไรเพราะการกระทำที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอดีตแต่ผลลัพธ์ของมันจะเป็นอนาคตแต่อัลลอฮ์ได้บอกว่าจะยิบูจะปรากฏจะเห็นพวกเจ้าจะพบจะเห็นแต่ทีนี้อัลลอฮ์บอกว่าสิ่งดีที่เราทำเนี่ยจะเห็นไม่อยู่หมายถึงว่าและเลยจะไม่เห็นไม่เห็นด้วยจะเห็นเหมือนกันละนะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แท้จริงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติกันอยู่อะไรนี่เป็นการให้กำลังใจเป็นการแนะนำผู้ศรัทธาถ้าว่าถูกยุบแย่ถูกรังแกจากศัตรูอิสลามนี่นะใช้อะไรครับ1ละหมาด2ซะกาต3สะสมอามัลดีเพื่ออนาคตอย่าสนใจคนที่มาดึงเราจะได้ถอยอย่าสนเขาอย่าให้ความสำคัญกับเขาคนที่ต้องการทำลายเราหรือต้องการให้เราตกต่ำเนี่ยอย่าให้ความสำคัญเรามุ่งมั่นเราทำงานไปเรื่อยการที่เราสำเร็จการที่เรากระทำความดีนั่นคือคำตอบโต้ที่ดีเยี่ยมต่อเขานะครับถ้าอะไรครับการที่เราสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะทำให้เขายิ่งร้อนยิ่งอิจฉาริษยาแต่เขาจะไม่ประสบความสำเร็จในการอิจฉาริษยาของเขาแต่ตรงนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่ามันเป็นการเตรียมอนาคตอันมั่นคงสำหรับพวกผู้ศรัทธาอีกสิบปีอะคงไม่พอก็เก็บไว้สัปดาห์หน้าอินชาอัลลอฮฺนะครับมีอะไรไหมที่จะถามเกี่ยวกับวันนี ้เช็คข่าวนี้มีความเช้าสายเช็คหลับข้อถามว่าต่อสัปดาห์ที่มีสองข้อที่ถูกที่ไม่ได้ต่อสัปดาห์ถามอะไร มีสารนักการอัลคัมรีวันไม่สิท่านจะถูกถามพวกเขาจะถามท่านเกี่ยวกับคอมเมอร์เกี่ยวกับการเล่นการพนันยัสอาลูนะกะอันอัลฟาลพวกเขาจะถามท่านเกี่ยวกับเรื่องช็อปซับเฉลยยัสอาลูนะกะอันยะตามะพวกเขาจะถามท่านเกี่ยวกับยะตามะ ได้แค่นี้ได้แค่นี้ทุกระบุเลยทุกระบุเลยกุรอานทั้งเล่มนะนะอิบนุอับบาสก็ได้นับไปมันเป็นการพูดถึงมารยาทของซาบะห์ต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามนะในรายละเอียดที่เรียนแล้วเนี่ยถามได้นะไม่ นั่นน่ะสิจะเข้าใจผิดนะไม่เกี่ยวที่เกี่ยวกับความรู้ที่ต้องการรู้อ่ะต้องการรู้แล้วมีประโยชน์ในทางได้ ที่คุณละมาที่เชคก็ว่านะฮะอย่างแม่เรียนแบบพวกสัตว์โกงกาเฟ่ในการเกี่ยวกันเสื้อผ้าแบบไหนที่สุดหมายถึงปัจจุบันนี้หรือเปล่า เสื้อผ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาแฟชั่นของเขาชุดแบบที่เมื่อเห็นมีนี่พอเสร็จแต่เสื้อกางเกงนะสมมติเลยนะผู้หญิงก็ใส่กันมองเห็นว่ามองออกได้เลยว่าเป็นมุสลิมนะแต่ผ้าเหลืองอันนี้คิดในแง่ดีไม่ได้ไม่ไหวคิดในแง่ดีไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มีผ้าสีน้ำตาลเข้มมานะมันก็ไม่ได้นี่กายหนึ่งมันก็ไม่ไหวชุดบาดหลวงนะชุดบาดหลวงสมัยมัมชาดีเนี่ยนั่งบรรยายอย่างเนี้ยเขาก็กล่าวฮะดีษบทนึงมีลูกศิษย์ก็ถามบอกว่าเอาแล้วฮะดีษเนี่ยอิมามชาดีปฏิบัติไหมเห็นด้วยไหมเขาบอกว่าเห็นฉันใส่ชุดบาดหลวงออกจากโบสถ์หรือหมายถึงว่าฉันไม่ได้แต่งตัวเหมือนคริสหมายถึงว่าฉันไม่ได้คนกาเฟรจะได้ปฏิเสธฮะดีษที่ความหมายแสดงว่าชุดแบบของบาทหลวงของนักศาสนาหรือชุดการแต่งกายของคนชั่วคนฟาสิกหรือคนกาเฟรเช่นแฟชั่นแสดงในเวลาดูเนี่ยไม่ใช่แฟชั่นของมุสลิมอันนี้พูดได้ชัดเจนใช่ไหมเห็นกางเกงแบบนี้ดูแปลกๆมากเลยนะเขาเรียกกางเกงหลุดไม่ใช่ต่ำนะหลุดเขาตั้งใจใส่กางเกงในยาวนะแล้วก็กางเกงชั้นนอกนะมันต้องเหลืองนั่นหลวงเนี่ยต้องหลุดเออใช่ไหมต้องไหลมาถึงขาอ่อนนะแล้วเดินกันหรือก็ดึงไปดึงมาดึงไปอ้าวแล้วทำไมนุ่งมันหลวมตั้งแต่แรกเลยอ่ะมันแฟชั่นอะมาดูนี่พอตั้งใจเพราะอะไรรู้ไหมพอแฟชั่นมันต้องประกอบทั้งกางเกงและกางเกงในด้วยกางเกงในบางอย่างเนี่ยมันนุ่งกับกางเกงที่มันไม่ได้ใช่ไหมและแฟชั่นแบบสตรีนี่ใส่กางเกงที่ตั้งใจเจตนาให้เห็นกางเกงไหนไม่มีเลยอันนี้ถ้ามุสลิมมาใส่แบบนี้เนี่ยคิดในแง่ดีไม่ได้ถึงแม้ว่าจะบอกว่าเอ็มเธอไม่รู้เลยนะมันก็ไม่ได้คิดในแง่เดียวเธอเนี่ยโง่นะเธอเนี่ยตั้งใจเรียนแบบกาเฟรเนี่ยที่เป็นข้อห้ามแล้วอัลเลาะห์นบีบอกว่ามันตะชับบะฮ์บิกอมใครที่เรียนแบบเหมือนกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็เหมือนเค้ายังไงอ่ะอุลามะห์บอกว่าถ้ามองถึงสำนวนนี่หมายถึงว่ากาฟิรเหมือนเค้าอิมามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าที่จริงนี่นะหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงทุกภาคบางครั้งเนี่ยคนที่เรียนแบบถึงขั้นกุฟรเช่นเรียนแบบในสิ่งที่เป็นการกระทำของศาสนาเช่นตักบาตรเช่นไหว้ฮะไหว้รูปเจเวตหรือแสดงพิธีกับเขาในสิ่งที่เป็นชิริกด้วยกันอันนี้เรียนแบบถึงนอกเขาบอกว่าเปล่าเลยนะฉันไม่ได้ตั้งใจอิบาดะห์รูปเจเวตนะแต่เรียนแบบเขายังได้อยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยมันก็ต้องไอ้นู่นต้องไอ้นี่บ้างไม่ได้ที่เป็นศาสนาอย่างนี้เลยนะทำอย่างนี้ที่เป็นกูวอร์เป็นชีริกชัดๆอย่างเงี้ยนะอันนี้หลุดเลยใบแดงจะกลับนี่ก็ต้องกะลิมอใหม่แต่มีบางอย่างเรียนแบบเหมือนเขา อิบราฮิมบอกว่าเรียนแบบเท่าไรก็จะเหมือนเขาเท่านั้นถ้าเรียนแบบในการแต่งกายอย่างเดียวเนี่ยท่านก็จะเหมือนกาฟิรในการแต่งกายของเขาแล้วมันจะมีผลไม่มีผลครับกาฟิรเนี่ยเขาต้องการอะไรจากการแต่งตัวแบบนี้สมมติแบบนะแฟชั่นของผู้หญิงปีนี้กางเกงรับลูกแล้วก็ต้องสะดือโพฮะมีพุงแล้วก็ฮะตั้งใจทำอย่างนี้เงินแบบอย่างนี้เพื่ออะไรกาเบรียเขาตั้งใจทำแฟชั่นอย่างนี้เนี่ยเพื่ออะไรแสดงเอาหรอแสดงความชั่วความเลวใช่ไหมต้องการสร้างฟิตหน้ากับคนอื่นใช่ไหมต้องการให้คนอื่นมาเชิญคนอื่นใช่ไหมทำอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามีเจตนาเหมือนเขาเนี่ยก็ความเลวที่เขามีนี่นะท่านก็มีเหมือนเขาเพราะนั้นเราต้องศึกษาใครที่เรียนแบบเหมือนใครนี่ก็เหมือนเขาแน่นอนเราเห็นคนทำความดีแล้วเราเรียนแบบในความดีนี่เราก็เหมือนเขาใช่ไหมเราเห็นคนอ่านกุรอานมากนี่ก็ตื่นใจมากโอ้ยน่าทำเหมือนแล้วก็ไปอ่านกุรอานคนนี้ก็เหมือนเขาเหมือนเขาอาหรับตะกอนนึกว่าอัลซาฮิบุซาฮิบเพื่อนนี่นะเพื่อนเราเนี่ยเป็นซาฮิบเป็นผู้ดึงเขาเรียกว่าผู้ดึงดึงนี่หมายถึงว่าเพื่อนเราไปไหนนี่ก็จะดึงเราไปด้วยทีนี้ใครดึงใครนี่นะอยู่ที่ความเข้มแข็งของเขาเรียกอะไรความเข้มข้นของชนิดที่อยู่ในชนิดสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของแต่ละคนแต่ความเข้มข้นของความดีเนี่ยมันมากกว่าแสดงว่าคนดีเนี่ยจะลากคนชั่วมาสู่ความดีแต่ถ้าคนชั่วนี่เข้มกว่าดีนี่นะก็จะลากคนดีไปแต่เราทุกคนก็ต้องระมัดระวัง ครับอย่างที่มุสลิมเนี่ยไม่ใส่หมวกไม่อยากให้คนยิวอย่างเงี้ยผิดนะที่บารามปูอ่ะมีอาการอย่างเงี้ยครับมันรับแต่แล้วตรงนี้บอกมันจะเล็กที่เนี่ยแต่ตรงนี้นิดเดียวมันจะมังคุเยอะเลยก็เสียใจแต่มันโกดีเนี่ยว่ะเอามามาใส่บ้างซ ื้อ ใบเล็กๆมาแล้วก็แปะเองมันมาเ ลยมั้ยก็เนี่ย หร ือว่าเนี่ยเลี้ยนแบบอย่างเขานี่นึกก็เหมือนเขาแต่ถ้าหากว่ามันอยู่ที่นี่นะถ้าตั้งใจเลี้ยนแบบเพราะเห็นว่าศาสนาของเขาที่สั่งให้แต่งตัวแบบนี้เนี่ยดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็หลุดเล ย อันนี้เลี้ยนแบบทั้งหมดเลย ม ัน จะจ่ายไปนิดเดียวแล้วก ็แต่เห็นว่ามันสวยดีมันก็ได้กันมันอะไรนะมันซ่าดีเนี่ยเท่ดีเลยเป็นเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยอายุเนี่ยมันกวนฉันก็อยากจะกวนเหมือนกันอายุมันน่าเตะฉันก็อยากโดนเตะเหมือนกันไอ้ทำนองเนี้ยไอ้ทำนองเดียวมุสลิมมานะมุสลิมมุสลิมเลยไม่ใครที่ทำเหมือนอยู่อ่ะ ผมว่าแต่มุสลิมทำอย่างเงี้ยไม่ได้แต่มุสลิมไม่ได้ทำนะ ไม่มีอ่ะมีอ่ะมุสลิมทำอ่ะ ยังไม่มีแต่ถ้าเกิดมุสลิมทำอย่างเงี้ยเราต้องเปล ี่ ยนอ๋อ จริงมุสลิมทำถึงคนกาเฟรอ๋อต้องเปลี่ยนดิแต่ถ้าคนกาเฟรทำเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกย้ายทะเบียนจากนรกไปที่หนึ่งอีกตำบลหนึ่งแต่นรกอีกตำบลหนึ่งไปตำบลหนึ่งมีไหมคำถามถ้าไม่มีก็ซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลอฮ์